en baştan her şeyi anlatma. Başından beri bu zaten. İstediğim şey. Ya şimdi bir şeyler yaşadık. Benim sandıklarım var. Bir de senin gerçekte hissettiklerin var. Onları öğrenmek istiyorum. Olsun ben ne yaşadığımı bilmiyorum. Ben bir tane süt tutup kahve sağlık. Orta sağlık şeker nasıl olsun? Şekersin. Sağ düşün süt kahvesi. Sen hep sen çikolata ister misiniz? Bak şuradan başlayabiliriz. Ya neyin cevabını? Ben zaten yeniden aynı şeyleri düşünmek, konuşmak istemiyorum. Tamam, bugün son kez konuşuyorum ama benim istediğim başından beri bu. Ben ne yaşadım bilmek istiyorum yani. Benim başıma ne geldi? Tamam mı? Neyi bileceksin? Ya işte, bak neyi diyorum ki sana. Öğrenince ne olacak? Ya diyeceğim ki buymuş yani. Neymiş diye düşünüp duruyorum. Engel olamıyorum düşündüğümü. Şuymuş diyeceğim yani. Ne neymiş diyeyim. İşte sen ne yapmışsın onu anlayacağım yani. Sen bana ne yaptın bilmiyorum. Hayır gerçekten bilmiyorum. Ne yaptın? Tabii şu an ben seni anlamayı denedim, tamam mı? Dedim, bu kadar iyi bir insan falan. Ben kendimi anlayamıyorum, sen hiç anlamadım. Tamam, bugün bir deneyebilir miyiz? Deneyelim diyorum ya. Tamam, deneyelim de anlayamazsın, ben kendimi anlayamıyorum. Farkındayım. Mantıklı insan hareketi değil bunlar. Ben düşünüyorum. Yok yani. Telefonda sana aynı şeyleri söyledim. Gözlerime bakarak sözünü şu anda söylüyorum. Benim bir cevabım yok, benim kimse karşı bir cevabım yok. Tamam, cevabı biz kaç bulacağız. Kaç aydır aynı şey bulamazsın. Bunun bir cevabı yok yani. Bak tamam, şuradan alırız. Tamam. Şu... Annem babam bana soruyor. Tamam mı? Yok. Deniz soruyor. Yok yani, bir cevabı yok. Tamam, şu kafede oturuyor. O yüzden neler şey yaşadığını daha iyi yorumlayabileceğimi düşünüyorum. Ben sürekli... Ya... Bir şeylerin arasında kaldım. Hani hiç kimseyi kırmadan bir şekilde bunun içinden çıkmaya çalıştım. Hiçbir şey mümkün değil. İşte değil. Yani hayatta herkesi mümkün, herkes memnun etmek mümkün değil. Amacım herkesi memnun etmek değil. Sadece hiç kimse benim yüzümden kırılmasın diye uğraşırken, çünkü bir şeyin içine girdim. Tamam mı? Evet. Hiç hesaplandım. Hiç kimse benim yüzümden kırılmasın diye uğraşırken daha da içine baktım. Herkesi daha beter kırdım. Evet. Maalesef yaptım bu arada. Bunun keşke açıklaması yani, bu. En başında bir güzel kırsaydın beni. Onu bitseydi. Keşkeleri geçelim. Oldu, yaşandı, tamam mı? Bugün keşke şöyle olsaydı, keşke böyle olsaydı demeye gelmedi. Keşke demiyorum aslında. Yani ben sadece keşke aynı şeyi yapmasaydım. Keşke biraz daha akıllı olsaydım. Keşke onu yapmasaydım. Benim keşkem bu. Keşke annem babam o halde sokmasaydım. Benim de en büyük pişmanlığım oldu zaten. Ben kendimden de geçtim. Herkesten de geçtim. Bu arada şu konuda bir anlaşalım. Sen yaptığın yanlış sadece benim yaşadığım şey değil. Sen 15 yaşında çok masum, temiz, saf bir kızken başka bir kişiyle başka bir şeyler yaşamışsın, tamam mı? Senin pişman olman gereken şeyler arasında bu da var. Senin annenin babanı en çok üzen şey zaten bu, tamam mı? Diğer şeyler tabii ki üzer. Benim annem babamı en çok aşağı ödülerdi. Ne peki? Benim babam onu kaldırabilir, tamam mı? Ya işte hani. Tabii ki. Hangi baba kaldırabilir ya? Hayır, kaldırabilir derken ben yine anlayabilirdim bunu dedi. Evde de aynı şey. Yani bir kişi bilmiyorum, herhalde öyle olur. Anlayabilirdim dedi. Ben babanı hiç anlayamıyorum. Seni anlayabiliyorum, babanı anlayamıyorum. Babam çok arkadan saçmıyoruz, anlayabiliriz. Kalık olmasın. Ben başından beri babana karşı bir eleştiride bulunuyorum. Onların ne yapmasını? Onlar yetince kendilerine eleştiri yaptılar, sen de yaptın. Ah, şeyden aldın. Şu kafede oturduk, sen bana her şeyi anlattın. Tamam, dünyada hiç kimseye söylemeyeceğin şeyi bana söyle. Dediğim gibi orada bitti her şey. Yani dedim ki tamam, bu kız bana güveniyor. Söyleyemez kimseye. Kuzenine bile anlatamadığı şey. Hani en yakınına bile anlatamadığı şey. Bana anlattı. Daha bir aydır tanıyor beni. O kadar güvendi. Dedim tamam. Tamam o zaman dedim. O zaman ben de kabul edeceğim bu şekilde. Tamam, ondan sonra girdik bir yola. Sonra ben bir kere demene inanamadım bir türlü. Başından beri. Bir kere dedim. Aklımda bir soru işareti yani. 5 yıldır yaşıyorlar bir kere kendileri. Ne bir erkek kabul eder bunu, ne sen o saatten sonra durmak istersin. Sana ikinci kez ertesi gün Hünkar Köşkü'nde sordum. Çünkü anlayamıyorum yani. Sen yine aynısını söyleyince dedim ki yani yalansa bile hani doğrusunu öğrensen ne olacak? O da o sana çok üzülecek. Ben de daha çok üzüleceğim. Dedim o zaman böylece kabul edeyim ben bunu. Üstüne gitmenin bir anlamı yok. Artık pişman olmuş, geri dönmüş. Öncesinde ne yaşadıysa önce de kaldı. Hani sen dedin ben başka bir şekilde onu tatmin ediyorum. Neyse bir şeyler dedim. Onunla da ben kahroldum zaten. Ha, ama dediğin gibi onunla onun arasında da zaten bir fark yok. Anlatabiliyor muyum? Ya benim takıldığım noktanın o olmadığını anlamanı istiyorum. Sen 20 yaşında çok genç bir kızsın zaten. Yani 5 senelik bir şeyler yaşamışsın. Bu sadece bedensel bir şey. Dediğim gibi 5 yıllık bir evlilikle yaşamış olabilirdim. Ben sana ondan sonra da tanımış olabilirdim. Yine bir şey değişmez yani. Ben neyi seviyorum ki? Neyi seveceğim? Şu bedeni mi seveceğim? Ben başından beri diyorum sana, ben senin kalbini sevdim. İlk ben oranla öpmek istedim. Senin yaptığın en büyük hata kendine değer vermemek. Daha büyük hata yok senin. İnsanlar benim yüzümden üzülmesin. Niye sen değersiz bir şey yapsın? Üzülsünler ya. Daha fazla üzüleceklerini daha az üzülecekler. Hem yine karlı ki üzülsünler yani. Benim için bir insan üzülsün. Bana değer veriyordur üzülüyorsa benim için. Sen de konuşmuş ya. Anlatmazsan ben yine kendi kafamda kurduğum şeyleri anlatıp duracağım. Sen anlat. Şu muydu bu muydu dediğim sorunun cevabını buluyorum ben. Buymuş diye. Ben bir yalan söyledim. Düzeltemedim. İçine baktım. Peki ne yapmaya çalışıyordun? İyiydi. İlerisinde ne olacaktı? Hani 3 gün sonrasını düşünüyor muydun? 1 ay sonrasını düşünüyor muydun? Ya ben bir şekilde ayrılıyor diye düşünüyordum. Ya ben bir gün evet söyleyeceğim. Benle. Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Deniz'le mi ayrılacaktın benle mi bilmiyorsun. Ben de bilemem bunu. Kimse bilemez. Allah bilir. Farkındayım. Ya neyin daha iyi olduğunu, neyin daha doğru olduğunu bilmiyorum. Yani ben neyi istiyorum, neyi bilmiyorum. İstemediğin, istediğin neyi bulamadım yani? Şimdi anlamadım. Kim de anlamadım. İstemediğin neyi bulamadım, istediğin neyi bulamadım dedim ya. Kim olduğunu anlamadım. Yani hangi kişi doğru. Sen takıldığın şey neyse söyle ya. Bileyim ya. Şu yüzden bıraktım beni diye. Yani son zamanlarda beni kıran şeyler vardı denizde. Büşra bak sen bana dedin ki ben ondan ayrılmayı 2 kere düşündüm. Beni bu şekilde kimse kabul etmez dedim yapamadım. Düşündüm onu yaptım. Ama sonra işte dediğim gibi yani o sırada böyle unutmadım yani. Bu saatten sonra ayrılacak mı? Kırılmış edildi. Zaman geçti. Benim şeylerin planı yaptım. Şurada yapılır zaten. 3 ayda yaptık bize planları. Ne var ki? Bu çok basit bir şey. Dinliyorum. Sonuçta dediğim gibi hani böyle kendimi hani şey gibi düşünüyordum. Sanki beni hiç sevmiyormuş. Çok basit düşünüyorum. Yani yıllarca sevip aşık olduğumu daha az sevdiğini düşünüyorum. Çok kötü bir şey. Onu bilmiyorum. Sen çok yakınlık gösterdin. Ben böyle diyorum ya hani ondan beklediğim ya da mesela böyle konuştuğun, ısrar ettiğin bazı şeyleri sen yani kendiliğinden söyle. Önemli olan yani onu yapmak değildi. Birinin benim için bir şey yapması. Önemli olan oydu. O da yapıyordu. Yapmıyor değildi kesinlikle. Ama işte bunu sonradan gördüm yani. Şuna bak sonradan diyorsun ama 5 yıl ya. 5 yıl tanımışsındır sen. Yani insan bak yani bir şeye inanmak istediğinde tamam mı? Yani kendini çok kötü. Yanmasını görmüyorsun gerisini. Ben hani Deniz'in o birkaç şeyine odaklandım ve gerisini görmedim. Ben bunu sonradan fark ettim. Ben böyle yapmıştım. Onunla da konuştum. Çok konuştum. Ne ara fark ettin ya? Son zaman. Ne zaman? Bilmiyorum. Benim için şey yani. O kısım full yoruldu. Gerçekten full. Bak bunu abartmıyorum. Seninle konuşmak için falan değil. Ben sana söylüyorum. O kadar çok yoruldum ki benim o kısım full yani. Bak bir şeyler geldi başına. Çok kötü şeyler yaşadı. Biz yaşadık. Sen çok çok kötüsünü yaşadın. Kesinlikle anlayamam. Hiçbir zaman anlayamam. Ne hissettiğini anlayamam. Durumunu anlayabilirim. Neden bunları yaptığını anlayabilirim. Ne yani, hissettiğini hiçbir zaman anlayamayacağım. Çünkü bunları, ben hiçbir zaman kız olmayacağım. Bunları, hiçbir zaman bunları yaşamayacağım. Ben yaptım. Biraz haber açtım herkesin başına ama ben de bilmiyorum. Ben bu kadar kötüsüne gitmemiştim. Yani. Benim payım yani var. Yok. Ben payımı kabul ediyorum. Tamam mı? Üstüme düşeni kabul ediyorum. Ben de söyleyeyim. Hiçbir zaman benim ne hissettiğimi anlayamazsın. Tabii ki. İşte kız olamayacağı için hiçbir zaman anlayamazsın. Kız olmakla da alakalı. Kız olmakla yani, alakalı. Kızsın, baban var, annen var. Kız olarak bakıyorlar sana. Kız olmak sadece başka bir şey değil. Yani işte. Annem baban tabi özünüze bakmasın. O lafını duymak da kötü. Ay, bütün herkesin aynı anda sana yüklenmesi de çok kötü. Babam benim balık esiri almaya geldiğinde ben önce inmedim aşağı. Sonra inmemedim ki beni bırakın, ben gelmek istemiyorum. Bana kızdı, sen benim çocuğumu nasıl arkada bırakın, nasıl sırtımı döndürürüm. Bırakacağım da ne olacak? Ne yaptığını düşünüyorsun tek başına? Daha başka şeyler de söyleyeyim. Biliyorum, bana da söyledi onları. Ben çok üzülüyorum. Ben çok üzülüyorum. Dur, aklımdan milyon tane şey geçti. Hayır, işte sen hiçbir zaman yalnız kalmayacaksın, merak etme. Ortada falan kalmayacaksın. Hayır, yani. Öyle bir şey olmayacak. Yani. Ben işte diyorum ya, ben bu hafta sonu gelmeyecektim. Yani sırf bu yüzden geldim. Yani. Çünkü yüzlerine bakacak cesaretim yok yani bazen. Hiç yok. Bana hiç kimsenin yüzüne bakacak cesaretim yok. Ben son birkaç gündür onlarla da konuşmuyorum. Deniz'i de aramıyorum. O beni arıyor sürekli. Annem babam beni arıyor. Niye bizi aramıyorsun diyorum. Kimseyle konuşmak istemiyorum ben. İşte böyle olmaz ama. Böyle olmaz. İçine kapanarak olmuyor. Bilmiyorum. Bazı zamanlar öyle. Sen sana en kolay gelen şeyi yapıyorsun şu an. En kolay gelen şeyi yaptın, en baştan vazgeçerdim. Ne var en kolay gelen şey? En baştan vazgeçerdim. Neyden vazgeçerdim? Annem babamın yüzüne karşısına çıkmadan vazgeçerdim. Neyden? Yaşamaktan da vazgeçerdim. Tamam mı? Bir şeyleri yapmaktan da vazgeçerdim. En baştan. Yaşamaktan vazgeçmek kolay değil. Annene babana bu acıyı da yaşatamazsın. O zaman ben o psikoloji içindeyken o kadar kolay değil yani. Emin ol. Ben 2 hafta Bursa'da kaldım. Babam her gece 2 hafta benim yanımda yattı. Bana uyuyor mu diyen babam. O arada vazgeçerdi. Ben mücadeleden falan vazgeçmedim. Hala burada oturuyorsam, çünkü inan bak sana yemin ediyorum. Hiç kolay değil. Sana yemin ediyorum. Hiç kolay değil. Yaşayıp atlatacaksın. Ya sonraki 2 haftayı ben bilmiyorum yani. Yani bir yeniden düşünmek. Bakın hala aklımdan çıkmıyor. Hala sanki sen bana bağırıyorsun. Hala Deniz bana bağırıyor. Deniz yine aynı şeyi söyleyecek. Annem bir şeyler söyleyecek. Babam soracak. Babam yine aynı şeyi de söyleyecekmiş gibi geliyor. Ya şurada kulağımda çınlıyor yani. Geçmiyor. Ben o günü unutamıyorum. O günü ve o 3-4 günü unutamıyorum. Hepinizin sesleri de abartmıyorum. Gerçekten kulağımda çınlıyor. Bana ilaç vermeye de çalıştılar. Sakinleştirici falan. Senin o gün kullandığın ilaç neydi? Allah aşkına söyle. Ne ilacı? İlaç aldın ya yanında. Ağır kesici. Öyle bir ağır kesici yok, araştırdın mı onu? Ne demek yok? O isimleri ağır kesici yok. Neydi, ismi hatırlamıyorum. Eforex miydi, öyle bir şeydi. Ağır kesici yok. Evet, sen de böyle demişsin. Ya ben çünkü araştırdım, o isimde bir antidepresan buldum. Olabilir, normal bir şey. Yani o dönem kullandım. Ağır kesici. Ne içtim hatırlamıyorum da ağır kesici galiba. Bilmiyorum, ağır kesici de herhalde. Hatırlamıyorum. Ne güzel hatırlamıyorum. Belki de bir koruma mekanizması gibi bir şey yani. Beyin çok ilginç bir şey. Bir hatırlamasam daha iyi. Bütün hatırladıkça daha çok deli olacağım çünkü yani. Biraz da sağlıklı kalmak için. Hatırlamıyorum da hiçbir şey hatırlamıyorum değil. Sadece biraz daha sinir. Gerçekten. Ben öyle inanamıyorum insanlara. Çünkü onun hafızası müthiş bir insan yani. O dönem yok bende. Ya böyle flu. İnce ayrıntılar falan yok genelde. Nasıl oluyor bilmiyorum. No. Neredeydik? 3-5 günde konuştum. Ondan sonra neyse ben sana bir şeyler okudum falan. Sen tamam dedin. Yani gayet mutluyum böyle. Sonra dedim ki en yakın zamanda hemen ayrılmam lazım. Çünkü ben şunu düşündüm. Yani ayrılmadıkça hem iş uzadıkça sen mahvolacaksın. Hem de dedim ki hani ya, insanın aklına geliyor tamam mı? Çok özür dileyerek söylüyorum. Hani dedim son bir kere birlikte olmak isteyebilir. Bak insanın aklına geliyor. Birinden ayrı çok uzun böyle bir şey yapmam yani. Ama bana sen dedin ki ben onu seviyorum ama o beni sevmiyor. O bana bunları yaptı. Sen yani kendin için böyle bir düşünceye girebilirdin. Ben de dedim ki en yakın zamanda kurtulmasını aldım yoksa yine görüşür bir yerde yalnız kalırlarsa ne olacağı belli değil. Çok düşünce kapatmıyor. Ne zaman? O zaman. Yani böyle bir şey yaptım acaba diye. Güvensizlik. Yok. Olsaydı öyle devam edebilir miyim? Hani bazı hareketlerinden şüpheleniyordum ama. Şüphelendim. Bir şey düşündüm. Yeniden düşündüm acaba. Hayır. O an için düşünseydim. Dediğim gibi. O kadar midesiz değilim. Ben de öyle olmadığını düşünüyorum. Düşündükçe öyle gelecek gibi. Tamam bak anlatıyorum. Ondan sonra sen bana yapamadım dedin. Hani yapamıyorum dedin. Ama yapacağım. Tamam arkasından hemen giydiriyorsun yani. Yapamadım ama yapacağım. Bana da şeyi veriyorsun yani. Yapacağım, zaman ver. Kesin yapacağım. Yani diyorum tamam. Yani kolay değil 5 sene. Zor falan. O akşam geldim elinde yüzüğü takmışsın böyle. Hatıralara bir şeylere dalmışsın. Tamam dedim. Ona da eyvallah dedim. Neyse. Yani unutacak, çabalıyor, halleder, güçlü bir kız o. Ondan sonra işte yapamadım dedim, yapacağım dedim, tamam dedim, biraz daha vakit aldım. En son işte Erde'ye gittiğimizde hemen izne gelmiştim. Akşam gece 11'e kadar görüşmüştük ya, sen Eskişehir'den gelmiştin. Annemin yanından hastaneden gelmiştim ben. O gün hiç görüştün mü onu? Ondan önce sen bana şey demiştin ya. Bir süre görüşmeyelim dedim demiştin. Seni hastaneye götürdüğümü. Dedim mi ona gerçekten? Orada öyle bir şey yaşadım. Bir süre görüşmeyelim dedim. Yani ya ben dedim ya bana o. Ya bir süre görüşmeyelim derken arama benim dedim. Ya da ben mi dedim? Çünkü bir şey için tartıştık. Böyle bir şey oldu bir ara ama o zaman bir de hatırlamıyorum. Sonra ne zaman görüştük? O mu aradı, sen mi aradın? Ben ya de bir, aramış olurum. Ben de aramış olurum, o da aramış olurum. Ertesi gün görüşmüş oluruz. O gün ertesi gün görüştün işte. Galiba ya da çarşamba, o gün pazartesi neyse ya bilmiyorum. Ya o bir iki gün içinde görüşmüş olurum. Ne düşünüyordun abi? Görüşürken nasıl bitecek bir şey? Hı, konuda bir şey var. Ne yapacaksın? Nasıl söyleyeceksin? Yardım edeyim dedi, şey kabul etmedin. Mesela hani, elinden senden daha iyi olur. Onu da çok düşündüm gerçekten. Hiç kimseyi istemiyorum deyip yani. Onu da düşündüm kafamda oraya işte. En az zararlı işin içinden çıkmaya çalışırken daha da çok yani dibe batmak görüntüsü yani. Dibin ne kadar derin olduğunu daha görmedik bir şey. Dip çok derin. Ben yeterince gördüm. Emin ol hayat bitmedi 20 yaşındasın. Ben de 20 hayat yaşındayım. Hayat bitmedi tabii. Dip çok daha derin yani. Hayat bitmedi ama bu benim için yeterli yani. Yeterli olmasın. Bir darbeye daha hazırlık ol. Her zaman. Ben de öyle. Annem çok kötü olmuş. Şey yani. Bana da söyledi. Yani ne ölümler gördük biz dedi. Kimleri kaybettik, toprağa verdik dedi. Böyle koymadım dedi. Çok kötü bir şeydi yani. böyle bir acı yaşamak. Hani bazen düşünüyorum. Yani ölsen bu kadar üzülmez herhalde. Yani. Sakin ol. Su içer misin? Yiyebilirsin. Sen bir şey yedin mi? İyisin değil mi? Ama sen yılın hasta olduğunda bu yüzden hastayım. Aynı şey düşünmesin. Ben ne yapacağım diye düşünmekten yani hiçbir şey yiyemedim. Böyle garip bir şey oldum yani. Farkındaydım. Yemek yiyememenin sebebi buydu yani. Ben, çünkü ben doktora gittim. Milyon tane şey yaptım. Kahve yaptım. Bir şey yok. Bir şey yok. Psikolojik. Ben de gittim. Çarpıntım var dedim adama. Adam psikolojik dedi. Psikiyatriye çıktın mı sen işte? Ondan sonra hafta sonu geldiğim şeye gittik ya, Asmerkez'e, Kutlaka'ya. O akşam yeşim geldi değil mi? Gerçekten yeşim geldi. Evet, yeşim geldi. Ben o akşam sarhoş oldum. Bu da benzinde yeşimi gezdik. Yani bir tane bir içeriz de şey yaptık. Zaten kafam normalde de 1 milyon ya yani. Bundan 1 milyon tane sorup ben bakacağım. Ben çok kötü seviyorum. Ben bir tane bir içtim, ikinci içtim, üçüncü içtim. Çok hızlı içiyorum, işte düşüyor yavaş falan diye. Ben içtim yani. Sonra garson şey getirdi, ikram olarak şat getirdi. Ben onu da içtim. Zaten orada yani daha da büyümüyorum. Çünkü onun içinde ne varsa yani. Sana inanamıyorum. Hani sen, sen bile sadece evde içerdin, barlarda falan sarhoş olup kötü durumda düşünmezdin kendini. Sen kaç kere içtin hayatında? Ben mi? Çok değil ya. Böyle arada yılbaşında, arada eşimle yurtta bir bira alırız. Arada işte kuzenlerle denk geldiğiniz evde. Yani dışarıda öyle hiçbir zaman, dışarıda değil evde bile hiçbir zaman olur böyle şimdi. O günlerle başladı. Eşim mi vardı sadece yanında? Eşim vardı sadece. İşte eşim kahve falan söylemiş. O bir ara yok yani bende, o bir saatte. Ben orada bir kulaka götürmüş, orada ağlamışım. Ertesi gün sormuş, neyin vardı? Ağlamışım falan dedi. Ben mi dedim? Evet dedi, hatırlamıyorum. Eşim dedim, bir de dedim, kaç konu hakkında tartıştık o yüzden değil mi? Keşke o alkol falan çözüm olsa da ben de yapsam. Olmuyor biliyorum sadece zaten. Hiçbir zaman o yüzden aldım sürmedim. Hiçbir şey çözmeyeceğini biliyorum çünkü daha da berbat edeceğim. Ben hiçbir zaman bir şeyleri çözmek için içmedim. Sadece o akşam bilmiyorum canım. Yani. O kafaları da biliyorum. Ya o şekilde içmeseydim yine o kafayı yapmazdı da o bozdu yani. Onun içine ne koyduysa. Yeşilmiş bile o da benzinli oldu. Dik dik dedim. Kıza içirttim yani. Neyse tamam geçelim ama. Ertesi gün karşıya çıktınız. Neyse ben seni orada gördüm zaten. Hadi diyorum keşke orada konuşsaydım. Seninle, eşinle tanışsaydım. Yapsaydım ya bir yüzsüzlük yapsaydım böyle. Ne olacaktı yapsaydım? Yani ne güzel olurdu. Birisi bilirdi en azından yani. Seni karar vermekte daha belki böyle telkin eden bir hareket olur. Neyse keşkeleri geçiyoruz. Yapmadık. Sonra ben işe gittim akşam. Salı günü senin doğum gününde duramadım, geri geldim. Sen o gündüz bana işte arkadaşımın evinde havuzla yüzeceğiz falan dedin. Hep hissediyordum biliyor musun? Nasıl oluyor ben de bilmiyorum ama hep hissediyordum. Hani arkadaşım deyince o arkadaşın kim olduğunu hep hissediyordum. Mudanya'ya gittiğin kişi kimdi? Deniz'di. Deniz'di. Biliyordum. O fotoğrafları o yüzden istedim. O kadar ısrarcı bir şekilde. Ha, Muday mı? Hayır. Üniversiteden arkadaşlarım da onlar. O fotoğrafları niye yollamadın bana? Çünkü bende yoktu. Gerçekten. Niye istemedin? Orada gerçekten yalanım yok. Biz istedim. O sırada göndermedi falan bir şey oldu. Unuttu. Yani orada gerçekten yalanım yok. Yani onlarla gittik arkadaşlarım. Konsere kimle gittin? Konser arkadaşlarım. Biz konser gitmez mi? Ya gitmez mi derken sevmez yani. Onların elinde kaldım. Gerçekten midem bulandı falan. Yine bu konularla. Köfte möfte hikaye. Ne? Köfte möfte hikaye yok yani. Hikaye değil. Gece yarışmaya kapsaydım. Midem bulandı. Sadece hastaneye gittim. Tamam ne diyorum? Sonra havuza gireceğiz falan dedim işte. Onunla beraber gezdim sadece falan. Ben seni kapıda bekliyorum. Bir saat geçti, iki saat geçti, üç saat geçti. İçime doğdu, yemin ediyorum doğdu. Hani dedin ya arkadaşım arabayı da bıraktım. Bir köşeye geçtim. Hani arabayı bekliyorum böyle. İçinde seni göreceğim, yanımda da Deniz'i göreceğim. Bundan eminim yani. Böyle bekliyorum. O arabayla gelmiş olsaydın oraya, hiçbir şey sonra o gün gidecekti. Yine şundan daha kötü olmayacaktı. Neyse sen işte Allah'ın işi yak. Şeyle ben bıraktırdın kendini. Geldim. Yok, otobüse geldim. Arabayla bırakmadın mı? Deniz'de başına kullanmaz. Çok nadir. O yüzden orada indi. Kapıya kadar niye bırakmadın ki seni? Otobüsle geldim. Tamam. Durakta indim. O da devam etti. Saat 9:10'du ya saat. Ben dedim. Çünkü sen bana da çok dedin. Ben seni dinledim mi? Evde kimse yok. Hayır, evde kimse yok. Evde kimse yok. Kapıda bekleyen ben varım ben. Kapıda ben bekliyorum. Bu ihtimalleri düşünmesi lazım eğer ki. Her şey olabilir. Sapın biri de olabilirim ben. Sana kafayı takmış. Senin hiç bilgi göstermediğin ama manyağı teki de olabilirim. Mahalleden bir çocuk da olabilirim. Herhangi bir insan da olabilirim o anda oradan geçen. Otobüste bile insanların içinde sana ne hareketler yapan insanları sen anlatmadın mı? Her an her şey olabilir. Bir erkeğin bunları düşünmesi lazım. Benim sayemde o da param yok. İş işten geçmiş. Bundan sonra istediğin olsun. Yani o da üstüne düşeni kabul ediyorum. Benim hatam var, konuşuyorlar. Ya şimdiye kadar neredeymiş akıl ya? Allah ya aşkına. Olabilir, ben de hata yaptım. Bak benim hatama bak yani. Ya sen bir şey için çabalıyordun tamam mı? Hocam bir hata yaptım. Bir şey için çabalıyordun ama. Tamam yapabilirdim. Bu şekilde yani bunları yapıp da ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi. Tamam ben de hata yaptım, özür dilerim değil mi yani? Değil mi? Hayır. Bizim için sen şey mi zannediyorsun? Ha işte bir ara ayrılmıyor. Sonuçta aa yok olmuyor. Hadi karar verdik. Hadi yeniden deneyelim. O kadar kolay mı oldu zannediyorsun? Öyle olsaydı ben bunları yapmadan olurdu. Bizim için o kadar kolay mı oldu zannediyorsun? Biz hala hani yani yeniden hani o beni düzeltmeye çalışıyor aramızdaki şeyleri aşmaya çalışıyoruz. Bir sorun olunca yeniden detaylı konuşuyoruz. Hani bir hala bir şeyleri aşmaya çalışıyoruz. 5 senedir aşamadığı sürü başlattım. Bir şeyleri aşmaya çalışıyoruz. Bu kadar olaydan sonra. Bu olanlardan sonra. Çünkü ben iyi değilim. Yani etimdeki herkese yansıtıyorum. Benim vicdanım rahat değil. Benim de değil. Bunu atlatmaya çalışıyorum. Bana. İyi günüm de olacak, kötü günüm de olacak. Ben şu 3-4 günde kötü benim de. Hep kötü. İnsanlar görüyor böyle beni. Senin neyin var ya? Yok bir şey diyorum. Samimi olmadan. Samimi olup senden haberi olanlara diyorum. Ya işte sana her gün sal. O biraz falan sıkıyor. Geçer falan diyor. Özür dilerim. Hiç ben bana. Gerçekten hiç ben bana. Bak şurada affedersen aldığını sıç. Ondan sonra özür dilerim. Aynı şey. Abi, Nerede kaldık? O gün geldim ben. Sen beni gördün, müthiş mutlusun böyle, koştum boynumu atladım. Ben hiç beklemiyorum öyle şey. Yani diyorum, inşallah yapar falan. Direkt, sorgusuz sualsız boynumu atladım. Müthiş mutluyum ben yine. Sırtımda bir tane çantalı hediye var falan. Çıkardım onu verdim, daha da mutlu oldum, bir daha sakın. Ya o sırada hangi kafayı yaşıyordum çok merak ediyorum. Ya ama böyle çıkmamı çok geliyor. Her şeyi yeniden düşündüm kendimi. Şuradan bunu niye yaptım? Niye böyle yaptım? Burada geri dönüp bir daha izin yapıyorum. Şuradan bu böyle olmaz mı? Düşündüm yani. Kendini çok sordum. Her insanın senin bir suçun yok burada. Her insanın bu kadar iyi hoşuna gider. Bu kadar iyi herkesin hoşuna. Benim yaptığım kadar kıskançlık da herkesin hoşuna gidiyor. Her kadının hoşuna gidiyor. Ben o sırada hani dediğim gibi o duygusal boşluğu hani o şeyi yaşayan bir insan. Bak sana diyorum ki 5 seneden sonra sana duygusal boşluk yaşatıyorsan öyle ilişkinin ben daha neresine gidiyorum? Ya duygusal boşluk derken şey yani. Ya kıvırmaya çalışma. Bunu nasıl anlatırsan anlat. Ben yine aynı cevabı veriyorum. Tamam sen aynı cevabı ver. Tamam. Dediğim gibi her şeyin sonu olabilir. Herkes bir ara o gelip gitmeyi yaşayabilir. Tamam mı? Yaşayabilir ama böyle şeyler yapmaz. Tamam yapmaz. Tamam o benim eşekliğim, o benim ben sevdiğim insan kesinlikle yapmam böyle bir şey. Benim öpeyim. Yani Allah korusun. Hani büyük konuşmaya gerek yok. Ben de öyle diyorum yani. Ben de öyle diyorum. Allah korusun benim elimde. Her şey olabiliyormuş. Ben böyle bir insan değilim ya. Sonra eve davet ettin beni. Yukarıda amcamlar oturuyorlar balkonda falan. Ne cesaret, ben de ne cesaret yani. Adam orada çekti vursa beni kimse bir şey sorgulamaz. Değil mi? Benim için o kadar kalkmışsın, gelmişsin, hediye almışsın. Sanki yapmam gerekiyormuş gibisin. Ya yanlış anlama da böyle sokak köpeği gibi dışarıda mı bırakacak bu insanı? Yani değil mi? Yani. O yüzden de yani. İnan öyle bir amacım yok yani. Hani ben şey değil ya işte eve gelsin falan. Ama olay nerelere geldi? Yani benim bıraktığım kadarıyla da kalmayabilirdi biliyorsun değil mi? Ben çok iyi hatırlıyorum bizi. Unutamam, sen de unutamazsın. Sana dedim ki Müşra dedim daha ileri gitmeye kalkışırsan beni tut. Sen ne dedin? Erdal. Söyler misin? O kadar ince ayrıntı bilmiyorum. Söyler misin? Şu an ne dedin bana diye? Söyledim tamam söyledim. Niye söyledim bilmiyorum. Öyle bir şey söyledim. Beni kim tutacak peki? Açık çek yani açık. Fiyatı yazmadın imza yaptın yani. Dedim ki ne yaparsan yap al seninle. Sen bana sürekli diyordun işte ya keşke orada olsaydım sana yardım ederdim ev ararken. Keşke orada olsaydım evi düzeltmene, taşımana yardım ederdim, düzeltmene yardım ederdim falan. Dedim ki ulan baya baya bana gelmek istiyor ya. Hani eve gelmek istiyor. Yok gelmek istiyor. Hayır yani ne güzel tamam güzel. O an için düşünüyorum ben. Şu an için değil. O an için ne güzel tamam gelsin ya ne olacak. Otururuz beraber çay kahve içeriz, filmi izleriz, romantik falan. Sarılırız ederiz yani. Daha ilerisi olur mu bilmiyorum. Geliyor insan başına her şey. Ondan sonra dedim ilk kez geliyor madem geliyor bu kadar şey yapmış benim için ben bu kadar seviyorum. Dedim sürpriz yapayım ne yapsam ne yapsam. Sordum arkadaşlarım ben ne yapsam yani ne sürpriz yapayım. Bir tanesi ben şöyle bir şey yaptım dedi bir tanesi ben böyle bir şey yaptım dedi. Bak bunlar herkes yapıyor. Tamam mı? Bir tanesi dedi ki ben böyle yapmıştım ilk kendime ben şöyle yapmıştım. Çok sinirden geliyorum bak vallahi. Yok yok ağlamandan iyidir. Sinirden geliyorum. İyi dedim ben de şöyle bir şey yapayım. Hiçbirinin söylediği bir şey değil. Ben onların söylediklerini düşünüyorum. Kendim yalan oldu işte. Yalan oldu maalesef. İki tane fotoğrafta kaldı işte. Bir de şuralarda. Ne? Bir de şuralarda kaldı diyor. Zaten ben öyle olmasını istiyorum. Yani öyle bir şey kalsın istesem videoya çekerim. Hayal meyal aklımızda kalsın istedim. O gün niye gelmiştim gerçekten? başına gelmeyecek. Sabah kalktım, yeniden kendime aynı şey söyledim. Şu an gidecek miyim, gidecek miyim, gitsem ne olacak, ne deyip gideceğim. Manyak mıyım ben? Gitmemen gerekiyor, dönmen gerekiyor falan. Turcu yine denize kaçtı. Kötü kavga ettik yani. Sonra ben dedim ya, böyle kavga edince. Al o zaman beni. Ya o da sordu. İnat yapmak için yaptı. Amacım inat yapmak falan öyle bir şey değildi. Madem öyle işte böyle miydi? Hayır. Gerçekten öyle bir amacım yok. Bilmiyorum. O kafayla geldim yani. Kendimi bir an şeyde buldum yani. Yolda buldum. Aynen. Oradan geri dönmeyi de düşündüm. Çok ciddi söyleyeyim. Ben sana dedim ya. Sadece bir uğrayıp gideceğim diye. Vallahi bak onu da düşündüm yani. Ya diğerlerine kadar gelmişsin akşam o saatte. İşte kafam o kadar ben seni yani. Bırakacağım. Hani hiçbir şey hissetmesem bile sana karşı. Yani şu an yaşadık o aynı durumu, ben bırakmam. Ya, kafayla geldim. Hani o amaç için yani gelmiyor. Cesaretine hayranım ya. Sana gerçekten hayranım. Salak cesaret. Yani biz deli cesaret. Kör cahillerle bak. Ben böyle olmuşum biliyorum da olmuşum yani. Tamam geldin. Sonra dedim ki ben eğer konuşmadıysa dedim. Hani soğuk davrandım ters diye. Gerçekten o şeyle gel. Kesinlikle dedim ama konuşacak. Söylediğim doğru. Kesin konuşacak dedim. Beğendiğim söylemeye de çalıştım. Yok söyleyemiyorum falan. Sana bir şey diyemiyorum. Hani o gün şeyi de istedim yani. Böyle bütün böyle telefonumu şeyimi her şeyimi atayım. Tamam böyle gideyim annem babamın yanında oturayım yani. Niye onu yapmadım ki aslında? Gideyim yanlarında durayım yani. Yapsaydım. Hiç kimseyi istemiyorum öyle yani. Yani o an ya kafam ya o kadar karışıktı ki. O kadar karışıktı ki yani. Her şey. Yani ne ya yapacağım sen ne istiyorsun ya? Ne istediğini bilmiyorsun sen. Bilmiyorum. Feci derecede birleşiyorum. Bir şeyleri hani böyle doğru bir şekilde yapmaya çalışırken, hani en az zararla çıkmaya çalışırken daha da çıkamadım. Ya da çıkaması bu yani. Sana bundan daha fazlasını açıklamasını veremem. Çünkü hani ben kendimi mantıklı açıklıyorum ya, aynı şeyleri yeniden yaşıyorsam, bak aynı kafayla tamam mı? Şöyle, ben şu an yapamam. Hani ben bir şeyden başıma çok kötü bir şey geldiği için falan değil. Bilmiyorum ben şu an yapamam. Neyi yapamazsın? Aynı şeyleri yeniden yaşamayan sana o kadar şey söyleyemem, bu kadar şey söyleyemem. Ben bir daha bunu yapamam yani. Yenize neyi söyleyemezsin? Hayır aynı konuma diyorum, yeniden giremem yani. Hem senle hani bir yola girmeye çalışayım falan, hem aynı şekilde devam edeyim. Ya tabii ki olmaz öyle bir şey. Öyle bir şey olur mu bu kadar şeyi öğrendikten sonra? Hayır, bu kadar şeyden sonra değil. En başta hiç yaşamamışız gibi düşündüm. Hı-hı. Yeniden, ya ben şu an mesela şu an düşünüyorum. Ya ben tabii ki yapamazsın. Ya saçma şey mi olur öyle? Hayır, bak hiç yaşamamış olsam bile ben kendimi anlayamıyorum. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Hiç yaşamamış olmuşum diyorum. Yeniden yapar mıydım diyorum. Yok yani, çok ilginç bir şey benim için. Ben kendime inanamıyorum. Kendimden teslim edeyim. Ben de kendimden iyi bulayım. Neyse dur sırayla gideceğiz. Neyse o geceyi de yaşadık. Söyleyecek mi? Neyi? Denize söylemeyi düşünüyordun abi. Denize söyleyeceğim. O yüzden yapıyorum bunları. Değil mi? Yani o aralar hiç onunla yalnız kalıp böyle birlikte olur mu? Hayır. Neyi yaşadığımı bilmek istiyorum. Evet. Evet. Yani böyle haftada bir devam ediyorsunuz yani. Her hafta değil mi? Yani. Anlamıyorum seni. Şunu anlamıyorum. O telefonun geçmişine baktım. Ya daha bak. Geçiyor denizlerde kalmıyor. Hangi? Beni yolda çok aramış. Değil mi? Sen kavga ettin. Aramış, işte eve gelmiş falan. Sonra işte yolda ulaştı. İşte hani de gel konuşalım falan. İşte oraya gittim, hani onunla konuşmak için gittim. Tabii saat 10 falandı. Şey yapmadı, hani eve geri göndermedi. Hani işte evde yalnızsın, işte yürüyorsun, işte seni yalnız bırakmam. Sen ailenin ne diyordun ya, onunla kalır. O akşam hiç bizimkilerle konuşmadık, aramadım. Yani. Onlar nasıl oldu sevgilerini? Evdeler, beni tanıyorlardı. Tamam diyorlar yani. Biliyorlar. Bayağı kaldınız mı birlikte? Hacım birlikte değil. Ben bildiğim odasından attım. O gitti başka bir yerde yaptım. Ha öyle. Bunları çevirdim. O kadar değil yani. Manyak mısın? Böyle bir şey ben yapmam zaten. yoksa. Yani oradan bakınca bir inandırıcı olmayabilir ama. Öyle bir şey ben yapmam diyorsun. Ne var ki? Sen diyorsun ki insanlar beni şöyle tanısın ama ben her şeyi yapayım. Böyle bu. Bir amacım yok. Bu. Annesi babası bilmesin ama biz her şeyi yaparız, sorun değil. Yeter ki insanlar bilmesin yani. Şu an Allah var yukarıda. Böyle sevinmiyor mu? Nasıl isteyebiliyorsun yani? Çünkü olmaz. Niye olmaz? Neyi yeniden yapamazsın? Ya sen de yeniden yapamazsın. Yaparız. Neden yapamazsın? Neden ya? Neden bu şey? Neyi veremem sana ya? Ben de bir yola girdim yeniden. Dönemem ya. Ya düşün. Bunu kesin içelim. İçer misin? Ama bana da söylemiyordun, bana da bir şey diyemiyordun. Kimseye bir şey diyemiyorsun. Kendi başınasın, tek başınasın, halletmeye çalışıyorsun. Çok zor. Müthiş zor. Olmaz arkadaşlar. İşte elimde patladı yani. Ben seni hep uyardım, değil mi? Beni bir kere dinleseydin. Ben zaten işte ondan korkuyordum. Şu an bir gün elinde patlayacak. Ben seni uyarıp durdum zaten. Elinde diyordum, patlama. Bu, yani önce bunları bilmiyordum ama. Halletmen gerekiyor. Bunları bilmiyordum ama. Bunları bilmiyordum ama hep şunu düşünüyordum yani. Nereye kadar annesinden babasından saklayacak beni? Hani denizden ayrıldığını düşünüyorum ya zaten. Arada şüpheleniyorum falan ama sonra sen bir şekilde o şüpheyi gideriyorsun. Bir şekilde yırtıyorsun yani. Ben çok iyi yalan söyledim. Sen mi inanmak istedin? Saflaştın. Yok, çok iyi yalan söylemedim. Müthiş şüpheler vardı bende. Ya, çok iyi yalan söylemedim. Çok iyi söyleseydim böyle olmazdı. Gözümde patlamadım. Ben o gece yanımdan kalkıp da o çantanın yanına gitme cesaretini bulamadım. Çok iyi yalan söylesem. Ben gerçekten çok üzüldüm. Gerçekten. Keşke yapmasaydım, sen söyleseydin. Bir gün öyle bitseydi. Ama öyle devam edemezdim. Devam edemeyeceğim ben de değil mi? Ya söylemeyi de düşündüm. Onu da söyledim. O güne, ya bir baksana bana, bir bak o gün, o güne hiç girmeyelim bence, çıkamazsın içinden. Ya her gün sürekli bir şey söylemeye çalışıyorum, tamam mı ya, böyle yüzüne bakıyorum, diyorum ki nasıl söyleyeceğim, söylersem ne tepki verecek, ne olacak, ya söylerse, ya bizimkileri bir şey derse, ya Deniz'e bir şey derse, Deniz'e söylesem ona ne tepki verecek. Ben Deniz'den korkuyordum yani, dedim beni bir yerde keser falan herhalde yani. Sen beni ona nasıl inandırdın? Ben ona söylerim ve biter, bir daha beni aramaz bile. Ben diyordum sana işte böyle insanların içinde bir yerde konuşun, sana kötü bir şey yapmasın. Sen öyle bir insan değil o. O yok. Kadar rahatlatıyorsun ki insanı. Hayır. Yani şey, öyle kesen falan derken. Sen bana şu anki şu söylediğini söylemiş olsam ben sana bırakır mıyım bu işi? Ben hallederim. Harabim konuşurum, gerekirse karşısına çıkardım. Bir kere bile sesini duymayın istedim. Kaç kez duydum sesini? Hala kulağımda çınlıyor yani. Neymiş çınlamıyor sesini. Ben gece uyanıyorum ya, etrafıma bakıyorum. Bak sana böyle bir şey sattığım için çok özür diliyorum gerçekten. Ama ben de haftalarca uyuyamadım. Gece 5 kez, 6 kez uyanıyorum, simsiyah böyle terlememişim. Ama vücudum yanıyor. Hiç ter yok ama. Anlatabiliyor muyum? Her yerim sıcacık böyle ama hiç ter yok. Böyle uyanıyorum, düşünceyle uyanıyorum. Ya bir an ya, bir an. Küfür ediyorum artık kendime. Ya bir defa git, bir şöyle yap git. Bir an çıkmıyor ya. Bu nasıl bir şey ben anlamadım. Annem babam soruyor, hala mı aynı konudasınlar? Bak evet diyorum. Nasıl oluyor diyor. Ben de anlamadım ki diyorum. Böyle bir şey de varmış dünyada. Diyorlar şöyle yap, böyle yap. Diyorum sizin o söylediklerinizi ben kendime defalarca kez sizden önce söyledim. Olmuyor. Şurası birbirini dinlemiyor. hani uğraşma artık, kendini toparla, başka bir şeylerle ilgilen, yoluna bak. Ya dedim, başkasını seviyormuş dedim başta. Sonra babam biraz daha derine girdi, yalnız yakaladı beni. Oğlum nedir der, niyacanlar. Dedim baba böyle böyle bir sevdiği birisi vardı onun dedim. Ben de biliyordum dedim. O yüzden kendimi de tamamen suçsuz hissedemiyorum dedim. Ben bilmeme rağmen dedim. Onunla birlikte olmak istedim dedim. O da kabul etti dedim. Bana söyleyeceğim söyleyeceğim dedi. Söyleyememiş dedim. Yapamamış dedim. Evet. Normaldir o. Kolay değil dedim. Dedim 5 senelik bir ilişkileri varmış dedim. Aileleri falan tanıyormuş dedim. Çok zor tabii ki böyle şeyler. Dedim niye böyle yaptın bana baba o zaman dedi. Hala onu sevdiğini söyledi. Onun dedi genç çocukluk hevesidir dedi. Bekle bakalım dedi. Belki bir gün döner dedi. Her şeyi anlatamadığım için böyle diyor. Her şeyi anlatsam dönülmeyecek bir durumda olduğunu o da anlar. Yani aynı şeyleri yaşayamayız. Aynı şeyleri yaşamayacaksın zaten. Hayır, kim ya diyor aynı şeyleri yaşayacağım diye. Ben izin verir miyim bu saatten sonra? Olmaz yani. Yeniden şöyle oturup şey yani aklına gelir. Ne bileyim ben telefonu ya, açmasam ya şüphelenirsin, hayır bana ya, güvenemezsin. Hayır. Benim sana güvenmememin sebebi telefonu açmaman değil. Açtığında niye açmamıştın dediğimde bir cevabım yok demen. Ben sana ne diyordum? Kimin yanındasın ki açamıyorsun? O arkadaşın kim ki? Deniz. Her sorunun cevabı bir tane. Deniz olmadığında da ben bazen açamadım. Deniz'e de aynısı. Yani şeydi yani açıp ne diyeceğim ki kafasına. Artık uzaklaşmak istiyorum herkesten yani. Böyle telefon böyle karşımda çaldı durdu baktım özür dilerim. İçim çok acıdı. Hiç hakkım diye öyle bir şeyi hiç hak etmiyordum. Telefonla bakıştık yani öyle. Ağladım dedim ya ben ne yapacağım açsam ne diyeceğim. Yani ne benim size söyleyeceğim bir şeyi hak ediyordunuz, ne de o muameleyi hak ediyordunuz ama o ana doğru geldi. Çünkü ben çok kötüydüm. Anlıyorum, çıkamadın için şimdi. Çıkamadım. İşte tek başına deneyim diyorum sana. Şu an yine tek başına mücadele ediyorsun. Şu an gerçekten Deniz'in haberi yoksa burada oturduğundan, annenin babanın gerçekten haberi yoksa sen yine tek başına. Şu anlık tek başına. Tek başına mücadele ediyorsun. Çünkü söyleseydim daha da kötü olacaklardı. Bak hep bu kafayla gidiyorsun. Söyleseydim daha kötü olacaktı. Hayır, şu anda öyle. Bak o zamana kadar ben senin aradığını falan söyledim annemlere. He. Tamam mı? Söylemedim dedim bana. Şu an söylediğine niye inanayım? Hayır, şu an söylemedim ama daha önceki mesela... Sen bana yine babama söylemiyorum dedin. O akşam ben sizin eve geldim ya. Onu söyledim. Söylemiyorum demiştin bana. Söylemişsin. Babanla konuşuyorum. Baban dedi ki Büşra seni hiç aradı mı dedi. Ben de şimdi hani ben aradım onunla konuştum desem sen bana söylemedin dedin. Seni yalancı çıkarmamak için. Dedim ki o benimle görüşmek istemiyor. Hani ben de yalan söylemeyeyim dedim. Sonra dedi baban kızdı sinirlendi. Ben yalan söylüyorum ona sandı. Dedi ben her şeyden haberim var diye sen arayıp duruyorsun falan filan arkadaşlarını falan almış. Tamam onu sor. Durduk yerde beni yalancı konumuna düşürdü. Hayır, bana diyorsun ki söylemiyorum. Ama. Babana söylüyorsun ama. Sonra babam bana soruyor. Ben söylüyorum. Hayır bak, diyorum. Bak o gün... Yalancı çıkıyorum. Hayır. Ben o gün... Seni yalancı çıkarmamak için ben yalancı çıkıyorum. O gün aradığını ben başta söylemedim. Tamam mı? Evde dedim ya sana yemek yiyeceğiz sonra konuşalım. Tabii ben 10 saat yemeğe gitmeyince yüzümden de anlaşılıyor. Babam sonra zaten sürekli kontrol ediyorlar ben biriyle konuşurken, Deniz'le konuşurken de. O an bana şey diyordu, hiç kimseye karşı bu saatten sonra kendini ezdirmeyeceksin. Evet, ben de sanırım. Ben de sanırım. Sonra işte ne oldu, kim arıyor falan. O zaman söyledim. Hani böyle böyle oldu dedim. Hani beni aradı, işte Zeynep'e ulaşmıştım. Evet, yani işte. Zeynep'e ulaşmıştım galiba. Bak, babanı gerçekten seviyorsan, dinle o adamı. O adamı dinle. Dinlemiyorsun. Yani Deniz'le yeniden konuşuyor olmam demek aynı şey demek değil evet, ama aynı, şey. Aynı şeyleri yapıyor olmam demek değil. Ya bak sen Deniz'e var ya, sen, şöyle avucunun içindesin, tamam böylesin. Sen bizim neler yaşadığımızı biliyorsun ama biz, yani geçtiğimiz hafta sonu hep birlikte, annem, babam, evet. Deniz'le oturduk yani yeniden konuştuk. Ne konuştuk? Babam hani yani kendi çekincesini söyledi, korkularını söyledi, hani ne yapmak istiyorsunuz bu saatten sonra dedi. Böyle yani. Geçen hafta sonu geldi değil mi? Ondan önce gelmedi. Bu hafta sonu geldi, ondan önce geldi. Ne zaman geldi? Tabii geçtiğimiz hafta sonu geldi. Ondan da bir 3 hafta önce falan geldi. Nasıl yani? Evet, o sırada geldi. Balıkesir'e geldi. Sonra geri döndü. Sen Portekiz'e gitmeden önceki hafta sonu? Evet. Tam gideceğim ben 2 hafta sonra. 14-15 Kasım. Anlatıyorduk. Haberiniz ne geldi sonra? Aynı zamanda Deniz istemedi. Ailesi vazgeçti falan diye değil. Evlenmeyi ben de istemedim. Babam da zaten istemedi. Ben o an her şeyden herkesten vazgeçmiştim zaten. Ben babamı da sordum. Herkesten vazgeçerim, senden vazgeçemem. Sonra nasıl geri döndün? Sonra biz bir süre ayrı kaldık. Bir hafta falan konuşmadık. Sonra Deniz beni aradı. Yalan söylüyorsun. Yalan söylemiyorum. Ben seni 3 gün sonra aradım. Sana ulaşamadım, Deniz aradı. Zaman 3 gün geldi. Deniz biz yeniden bak, konuşmaya başladık dedi. Bak en az 3 gün yani ya da 1 hafta biz... 1 hafta falan değil. Tamam 1 hafta olmasın, 3-4 gün olsun. Tamam hatırlamıyorum o gün sayısını. Biz konuşmadık. Tamam. Ben Deniz'le yeniden her şeyi anlatmak için aramaya çalıştım ama öyle bir yüzüm yoktu yani. Sonra işte o beni aradı. Hani ben yapamıyorum sensiz falan. Hani çok düşündüm şöyle böyle. Tamam. Konuyu bitirelim. Ben evine geldim. O akşam görüştük. Ondan sonra ertesi gün görüştük falan. Şeye çıktık. Bozuluğa falan çıktık. O gün onunla hiç görüştüm. Sonra bir iki gün şey demiştim. İki ya da üç gün görüşemedik biz. O zaman Deniz'le görüştüm de. Saat falan geçerken evlerine uğradım o kadar. Okulum vardı çünkü çoğu zaman okulda geçiyordum. Bir de... Hayır ya. Yaz okulunda işte. Hayır, benzinliyken yaz okulum bitmişti. Bitmiş miydi? Hatırlamıyorum sen ne zaman izin çıktın. Tam bitmişti, pardon bitmişti. Tamam. Ya yine de çok görüşmedim çünkü değil mi? Yanında çok kalamıyordum yani. Kendimi böyle bir şey seviyordum hani... nefes alamıyormuş gibi hissediyordum bir süre sonra. Çünkü hani ben suçluydum yani. Ben kötü bir şey yapmıştım. Benim yanımda öyle hissediyor muydun? Evet, onu da hissediyordum. Hiç öyle durmuyordun ya. Vallahi hiç öyle durmuyordum. O kadar mutlu, o kadar mutlu şey duruyordum ki. Saklamaya çalışıyordum. İşte diyorum yani benim huyumadır yani. Bir şeyleri kendi kendine halletmeye çalışıyordum. Evet, biliyorum huy edinmişsin. Hala aynı şeyi yapıyorsun, hala aynı hataları yapıyorsun. Neyse işte 2-3 saat geliyordun, kalıyordun yanında falan. Ben sürekli böyle şey yapıyordum, surat tutuyordum sana işte. Gelmiyorsun, geç geliyorsun, erken geliyorsun falan. Sen benim yanıma geç geldiğinde Deniz'in yanından geliyordun büyük ihtimalle. Benim yanından erken çıktığında da Deniz'in yanına geliyordun. Her zaman öyle. Evet. Hiç düşünmedin mi ya? Bu kadar şüpheleniyor çocuk, surat yapıyor. Bir peşime düşse, ne yapıyor diye baksa. Düşünmedim. Nasıl yapabildin ya? Cevabı yok yani. Kendime de sordum. Sormadım mı zannediyorsun? Sordum yani. Hangi mideyle yapıyordun? Hangi kafayla yapıyordun? Nereye varacağını düşünüyordun? Ya elinde patlasa? Seni sürekli uyandım işte. Dedim ki ya bak bu iş böyle gitmez. Bir gün işe giriyor ya telefonu görecekler ya bir şey görecekler ya beni görecekler. Kardeşim telefonu görmüşsün. Ya ben çıkacağım karşılarına. Gerçekten düşünüyordum ben. Keşke öyle yapsaymışım. Annem ne dedi bana biliyor musun? Sen dedi ilk bize konuşsaydın keşke dedi. Dedim ben sizi tanımıyorum ki. Hayır o ortaya çıktıktan sonra. Hani Deniz'i falan aramasaydım. Direkt bize ya ben bilmiyordum ki bir şey. Deniz'i arayınca öğrendim ben. Ben Deniz'i aramasaydım yine bilmiyordum bir şey. Ben Deniz'i aramak istemedim. Dedim Büşra geldiğinde onunla konuşayım. Deniz'le ne konuşacağım ben? Seni bekleyecektim. Seninle konuşacaktım. Dedim bana yine yalan söyleyecek. Ya yine kandırırsa beni. Yine yalan söyleyecek. Ben Deniz'i aradım da ilk neyi sordum biliyor musun? Yok onu geç. Orada o kendisi dedi. Ben hiçbir şey diyemedim. Donup kaldım böyle. Dinliyorum. Sen demişsin ya hani telefonumu tuvalete düşürdüm falan. O herhalde oradan düşünerek de şey dedi. Hani müşteri telefonunu kaybetti herhalde dedi. Siz buldunuz galiba onu, işte danışmasına bırakın üniversitenin falan filan. O kendi dedi. Benim aklıma gelmez o anda öyle bir şey. Böyle duruyordum. Ben durdum. Tamam dedim. Kapattım. Bu. İyi günler işte falan filan. Yani tamam bu kadar. 3-4 kelime falan konuştum. Yani o yolu bitirerdim ben yani. Otobüste kendimi bir yere atasın yani. Bitmedi yani. O yolu bana bitirdim. Keşke bana anlatmayı deneseydim. O gece veya o yoldayken. Ama Ben Deniz'i aramadan önce. Bana anlatmayı bir deneseydin ya. Dinler miydim bilmiyorum. Sen o kadar sevdiğinden nasıl anlatıyorsun? Dinler miydim bilmiyorum. Deneseydin ya. Denemedim bile. İstemedim mi zannediyorsun? Düşünmedim. Deneyemedim. Bağır sinirliydin ki yani deneyemedim. Sen benim üstüme yürümüş bir insansın yani. Nerede ya? Ya üstüme yürümüşsek yani işte hani çekil yok şöyle böyle vermem falan. İlgi vermedim. Verse miydin? Ben ne söyleyeyim sana o şekildeyken? Ya bu kadarını söylemezdim. İstemiyorum seni der giderdin ya. Ya niye gitmedin? O an ya hani oraya yaşadın. Dur oraya gelmesin. Oraya gelmesin dur. İzinleyiz aynen. Ben izinleyeyim. Neyse bazı günler görüştüm, bazı günler görüşmedim diyorsun. İlişkide yaşıyorsunuz. Görüşlerim yok. Her zaman değil. Bende de her zaman değil. İçin gidiyor ama imkan bulamıyoruz. Benim de gidiyor. Eyvallah. Ya ben teklif etsem pansiyona falan gidecektim ben de şu an. Sana yakıştıramadım. Sana. Hadi ben erkeğim. Benim kıza yazık yani yapamam öyle bir şey. Old konumu düşüremem dedim. Şu an çok zayıfsın bu konuda. Şu konuda çok zayıfsın. Kendini nasıl tutacağını bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Şuna bak. Sen seks tutuyorsun. Değilsin değil mi? Onunla ilişkiye giriyorsun. Benimle giriyorsun. Üstüne giriyorsun. Onu izliyorsun. Evet. Ya şu kızdan hareketinden anlıyorum. Erdal yapma şunları. Şu an telefonda bir sürü var. Bir sürü. Deneyip giremediğin siteler, girdiğin siteler. Erdal yapma. Telefonun internet geçmişini. Kendini kandırabilirsin şu an. Beni kandıramazsın. Ben bazı konuların üstüne çıkmışım istedim. Bugün son konuşmamız. 3 gün değilsin ya. Değilim tabii ki. Emin ol değilim. Ben değilim. Biliyorsun. Üçü bir arada. Yalan mı söylüyorum? Senden başka kullanamadın mı telefonu? Ben bile kullanmadım. Tamam ben öyle bir insan değilim. Bir de şeyi anlamıyorum. Hani 15 yaşından beri siz böyle takılıyorsunuz. Nerede nasıl imkan buluyorsunuz? Ben 23 yaşındayım, sen 25 yaşındasın. Biz zar zor tedeğirmen derelere gittik. Nerede nasıl yani? Çok zor ki. Hani inanasım gelmiyor. Ben Deniz'e dedim ki dedim bana bir kere olduğunu söylemişti dedim. O doğru mu dedim. dedi. Ne bir keresi ya dedi. En az 200-300 kız söyledi dedi. Her hafta dedi. Hem de her hafta dedi. Her zaman her hafta. Abartmış olalım. Böyle oraya buraya şu yüzden falan insan değilim. Deniz her yere gidersin ama. Önceden yapardım belki şu an. Ki önceden de yapmadım öyle bir şey. Sadece onların evinde yapıyordum. Ev hep boştu yani. Yok. Anne de babası evdeyken. Lütfen gitme. Uşa bir şeyleri düzeltmek istiyorsan girelim. Tamam. O Deniz'in altında oturuyordu. Deniz'in onun odasında oturuyordu yani. Kapıyı kilitleyelim. Yarım saat, hadi tamam. Yaptığım şeyleri. İznim bitti. Son gün ilişkiden çıktım. Dedim işte doğru düzgün görüşemedik ya falan. Bir sürü trip attım, surat yaptım sana. Hissediyorum ya, içime doyuyor bir şeyler benim. Hani diyorum annesi, sen diyorsun bana annem pazara götürdü, annem bulaşık yıkattı, annem şuna olamaz ya diyorum bu kadar da değil yani. Hani Müşra o kadar annesini dinleyecek insan değil. Annesi de o kadar yapmıyordur yani. 3 gün tatil var şurada kızım. Yaz okula yeni gitmiş, okula başlayacak falan. Yok annem bana buraya gelince suat yapmıyor canım. Ben de hiç görüşmüyorsun, hiçbir şey yapmıyorsun. Yani. En büyük hatalarından biri de o anneye ilgilenmemek. Yani anneli böyle anne yerine koymamak yeterince. Onu düşün. Düşünmeye gittim. Ondan sonra orada böyle gözlerim doldu falan. Tokat atmaya başladım ben. Adliyenin önünde. Sonra ben kıyamadım sarılma falan. Tamam dedim ya. Kız elinden geleni yapıyor. Ben haksız geliyorum. Hep iyi niyet bak. Hep iyi niyet. Hala öyle. Hala öyle. Ondan sonra ben Karadeniz'e gittim. Neyse görüştük ettik, sıkıntı yok. Sonra bir seyre çıktık 3 gün. Gemiyi de aradım bir süre aramışsın. Sağ ol, tamam. Seyir, 3 gün seyir yaptık. Döndük, seyir bitti. Dedim konsere gideceğim. Tamam eyvallah, eğlengeyiz. 3 gündür seyir yapmışım, araya çıkıyor. Güzel güzel konuşmuşsun. O gün ne oldu? İşte arada kendimi çok hissediyorum. Arada iyi hissediyorum. Ertesi gün 7 saat, 8 saat falan Skype'dan konuştum. Öğlen 3-4 gibi oturduk. En son 10.30 falan da Gülnur geldi odaya, öyle kapattı. İşim geldi kapatmadı, Gülnur geldi öyle kapattı. Onları Deniz'le konuşuyorum diyordum. Biliyordum zaten. Benim yanıma gelirken de Deniz yanına gidiyorum diyordu annene. Bunu da sordum sana. Öyle bir şey demiyorsun değil mi? Diyorsan çok kırılırım dedim. Hayır saçmalama kesinlikle değil. Her zaman arkadaşlarımın yanına gidiyorum. Evet, arkadaşlarımın yanına gidiyorum dedim. Diyordum, her zaman değil. Ondan sonra dedim ben işte bizim izin olacak falan. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar, bayram sonrası. Gelirsin falan. Sen tamam dedin. Planı yaptık 10-15 gün öncesinde. Sonra ben geldim. Sen bana Eskişehir'e gideceğim dedin. Biz Eskişehir'e gideceğiz normalde. Ben öyle biliyordum. Sonra sadece babam gitti. Biz kaldık. Dayımlar geldi falan. Orada da öyle yani. Biliyorum zaten başından beri beni gerçekten kandırmak isteyip de kandırmadığını, bu durumlara böyle bir şekilde mecbur kalıp yaptığını biliyorum. Tamam mı? Sen başından beri beni kandırmak istiyorsan söyleyeceğim, söyledim falan bunları demezdim. Baştan derdim tamam ayrıldım bitti. Takılırın öyle bir insan değilsin. Aynı anda bunları yapmayı tabii ki istemedim. İstemeye istemeye yaptım. Bütün rahatsızlıklarım bu yüzden zaten. Senin tek derdin o süreç için benimle birlikte olmaya başladıktan sonra Deniz'i bırakmadan. Başka bir suç hata dert yok. Ha bir de Erde'ye gelmiştim ben. Hatırlıyorsun değil mi? Ben dedim ki iki gün senin için iyi bir süreç olacak gidiyordum. Dedim iyi de düşün. İşte oradayken de uzaktayken ara soyunu. Düşündü. Yapmak istedim. Aradım herhalde yapamadım yine. Biz orada kaldık. Ben şey yapıyorum işte yani. Ben sana gel demediğim halde. Sen kendiliğinden çıkıp gelmişsin o kadar yolda. İşte orada şey oldu yani Denizler de oradaydı. Hani işte böyle bir işte görüşsek mi muhabbet falan oldu. Yani benim annem dedi, onun ailesi demiş Deniz dedi falan. Tabii babam istemedi. Yani işte şimdi yani işte buradayken de deyip de gideceğiz, başka bir zaman görüşürüz falan filan diye. Sonra ben de Deniz'e şey dedim, sen gel o zaman. Bir şey olmuş sanırım. Şu an doğruları anlatıyorsun. Evet. Sen gel o zaman. Sana daha önce sordum bunu. Başka şeyler söyleyeyim. İşte yani ben dedi burayı bir akşam da böyle 11 falan olmuştu. Şimdi de akşam dedi nasıl geleceğim dedi. Yani burayı bilmiyorum dedi. Olmuş bir şey var mıdır bilmiyorum dedi. Arabayı al dedim. Ya emin değilim dedi. O işte yolu çok bilmiyor. Yani kendine o konuda güvenilmiyor. Öyle gelmeyince beni şey yapmıştı, sinir etmişti. Onu da söylemiştim canım, o sonundan konuştuğumuz. Hani 10 kilometre yolu gelemedi falan demiştim. Ben kaç kilometre geldim? 2 saat içinde. O yüzden kavga etmiştik, o da öyle geçmişti. Sen niye böyle yapıyorsun? Niye? Bu kadar mı kadir kıymet bilmez, nankör? Hayır, nankör değil de polis daha iyi. Ya vallahi değil ya. Vallahi değil. Ya bak yemin ederim öylesi daha iyi. Benim içimde kalacak. Benim Deniz içimde kalacak. Ya tamam. Sen de benim içimdesin. Olmayın. Hak etmiyorum. Ya böyle deme işte ya. Hadi diyelim ki onu hiç sevmiyorum artık. Tamam mı? Ben yine de unutamam yani. Bir sürü şey yaşamışım. Her bir bok onunla yapmışım. Yeniden sana aynı hırsızlığı yapamam ben. Ya ben bir daha seni tutacaksam tamamıyla emin olmalıyım. Neden emin değilsin? Ya niye ya? Niye? Nasıl emin? Belki Deniz'le ben bir hata yapıyoruz yeniden. Tamam bilmiyorum. Ama bak ne gerçek ne doğru onu bilemeyiz. Tamam sana diyorum ki gerçek aklın doğru. Başındayken her şeyi biliyorken bu yola girdi. Sonra başına gelenler seni bunlara itti. Şimdi bunun peşine düştün gidiyorsun. kafanı yeniden toparladığında bu olayları geride bıraktığında hatta ben kafamı çok toparladım. Vallahi pişman olacaksın. Ben kafamı çok toparladım. Bak belki beni bıraktığın için değil, yeniden denizli olduğun için pişman olacaksın. Yine sen onu istemeyeceksin. O seni değil, sen onu yine istemeyeceksin. Belki o zaman ailene karşı daha fazla sorumluluğun olacak. Bu kadar emin bir şekilde yürüdü. Tekrar yapamam diyeceksin. Katlanmaya başlayacaksın bir şeylere. Belki bir ciddi bir şeyler olmaya başlayacak. Evliliktir, çocuktur. Çok daha kötü durumlara düşeceksin. Ben değilsem de o değil. Emin ol olmadığında. Her türlü ihtimali düşündüm. Ailesi her şeyi biliyor. Beni istemiyorlar. Onlar da senin kararın, sen bilsin diyorlar ama altta beni istemiyorlar yani, tamam mı? Düşün. Ben her şeyi düşündüm, ben de izledim. Bak seni düşünüyor olsaydı... Bir çocuğumuz olsa dedim, bir de onu dedim sevmeyecek mi dedim, kötü bakacak dedim, benim sevmeyecek dedim, sürekli laf kusuracak dedim. Nasıl izleyeceksin böyle? Ben hani seni tabii ki dedi, ezdirmeyeceğim dedim. Düşün, seni ezdirmeyecek olsaydı annenle babana söylemezdi bunları, kendi annesine babasına söylemezdi. Ama o... Bak her şeyi herkese söylüyor, ondan sonra yeniden seni istiyor. Bak söylememiş olsa da istese, ona helal olsun derdim ya. Herkese değil, onun ailesi, benim ailem. Tamam, başka kim bilmesi gerekiyor ki? Herkes bunlar değil mi? Başka bir insan mı var ortada? Herkes deyince. En önemlileri bunlar zaten. Gerisinin bir önemi yok ki. Ya tamam, bunlar ben de kızım ailesine söyledi. Ha bak dedim ki, söylersin işte Erdek'te. Söyleyemedim dedin akşam. Ben de dedim ki, çok kahroldum, üzüldüm. Dedim, madem söyleyemiyorsun, dedim bu şekilde ben devam edeyim. Hani böyle bir şeyler yaşayacağız yan yana geldiği için. İçim rahat etmez. Dedim, madem o zaman görüşmeyelim söyleyene kadar. Ertesi sabah saat 10'da. Söyledim, her şey bitti, artık senin. Çık oradan, dön şu pencereden bak ya. Ne yaparsın? Niye öyle bir şey dedim olabilir? Niye öyle bir şey dediğini söyleyeyim mi sana? Bana niye bir kelimelik dedin dediğini söyleyeyim mi? Niye? Utandım. Utandım. Çok utandım. Dedim ki... Bunu söyleyemem, kabul etmez, edemez, kaldıramaz. Kabul etsin. Yani yok ben böyle orada, söyleyeyim. Orada biter zannediyorum. Hayır. Gerçekten. Orada biter sansan, bitsin istesen, olduğu gibi söyleyeyim. Tam dürüst olurdu. Utandım işte. Nasıl? Bilmiyorum, ben daha önce hiç kimse bir şey söylememiş. Ama... Nasıl söylemek ki? Gerçekten istiyordum çünkü. Beni kaybetmeyi istemiyordum. Kazanmak istiyordum. Bilmiyorum, belki de. Başardın da. Sonra niye bana ayrılacağım dedin? Umut verip durdun. Kaybetmek istemedim. Neden o gün mesela yaptım, ayrıldım diye yalan söyledim? Söylemesen bir daha görüşmeyecektim seninle söyleyene kadar. Bunu göze almadın. Beni bir gün, iki gün, üç gün görmemeyi göze alamadın. Görmek istedim. Yapmaya çalıştım yani. Hani üstünde bir baskı vardı yani. Tam böyle yap, böyle yap, böyle yap. Ne dersen de onun baskı var. Hani artık ben bir şeylerden kurtulmak istedim yani. Böyle birbirine sıkıştırmasın istedim. Birbirine bir şey söylemeyeyim istedim. Hani bu konuyu kapatmak istedim artık yani. Yok, niye bir şey böyle kapanmazsın? İşte kapanmıyorum yani. Niye yani? Bak o an hani yani ben değildim gibi yani. Yani. O mantık, o kafa kimse. Ben de ben değilim. O ben değilim yani. Ben de ben değilim. Şu an yapar mıyım ben bir daha öyle bir şey? Ben yapar mıyım? Köpek gibi pişmanlık. Çıktım yanına geldim. Hemen geldin yanıma. Oturduk. Baban sıkıştırıp arayana kadar oturdum. 2 saat neyse. Gayet mutlusun. Müthiş mutlusu. Zor ayrıldım benden. Sarılık öpüldüm. Gittim babana. Ben bekledim. Geri döndüm. Ben geri döndüm. Neyse o değirmenlere gittik falan. Tamam. Onlara da gittik. İzin bitti. Karadeniz'e gitmiştim zaten. O şeye gelmiştim. 6-7 saat konuştuk Skype'da. Bu 6-7 saat boyunca eminim Deniz seni aramıştır. Telefonu şöyle bakıp koydum kenara. Veya hiç bakmadan attım bir kenara. Öyle kameranın karşısında oturdum ben de. Sana nasıl anlatabilirim bunu? Neyi? Ben neyin ne olduğunu biliyorum da sana anlatamıyorum işte. Anlıyorum. Şöyle, benim üstümde hiçbir baskı yok. Ne annem ne babam sana karşı, ne bana karşı. ne başka bir insan, ne de başka biri var hayatımda. Hiçbir baskı yok. Ben durumu apaçık görüyorum. Benim de annem babam bana baskı yapmıyor. Düşünün, yapmalarına gerek yok. Hani diyorsun ya, tamam olsun diyorlar ama alttan biliyorum ben. Aynı şey. Sana şu an baskı yapsalar, seni daha çok kaybederler, daha kötü duruma sürüklerler. Yapmamaları gerekiyor, doğruyu yapıyorlar. Sonra döndüm ben. Eskişehir'e gittim dedim, gitmemişsin. Neyse, bizimkiler pazara gitti diye bir bahane uydurdum. Üçü şekilde beni görmek istiyordum. Başka bir açıklaması yok. Gittik derdim. Bittik derdim yani. Ben de tamam derdim, üzüldüm de kalırım dedi. Geçerdim eve. Görmüşsen gelmek istedim. Görmek istedim, geldi. Oturduk. Yarım saat dedim, bir saat oturduk, bir buçuk saat oturduk. Dedim artık herhalde gitmen gerekir falan. Ben de mesela belki daha oturacağım. Tamam, kalktım gittim ondan sonra. Sonra halamlar da dediklerini, cart cürt dedi, telefon çekmedi, bir şeyler dedi. Telefonu nasıl sakladın denizden, bravo. Baksana diyorum ki ya, ya senin 5 yıllık arkadaşın çok. 5 yıllık nasıl hissettin ya? Hissetmiş. O bana niye hep sordu. Hissetti? O bana hep sordu. Niye bulamadın? Büşra, bir sorun mu var? Niye bulamadın? Bak Büşra, bana anlatmak istediğim bir şey var? Şu an anlatabilirsin kesinlikle. Hani bir karşılık vermeyeceğim. Ben de dedim aynı zamanda. Bana sordu. Büşra, hayatında birisi mi var dedi. Bana kaç kere dedi. Ben de sana hatırlıyorsun değil mi? Karadeniz'deyken dedim. Başka biri var herhalde falan, işte sen hala ya da işte biriyleydin dedim. Ağladım, içimi boşalttın şu an dedim. Özür dileyip durdum, özür dilerim bir anlamı yok dedim. Yani. Olmamış bir şey söylemiyorum ki ben sana. Öyle bir hissetmişim ki açık açık söyledim. Telefonun ucundayım. Hani sen diyorsun ya 5 yıldır içimi hissetme diyor. Çocuk bana sürekli aynı şeyleri söylüyor. Hissediyor çünkü. Nasıl hissetmişsin? Niye o zaman o bulmadı da ben buldum? Ne? Niye o bulmadı ben buldum? Çantamı falan karıştırmaz o. Niye? Niye karıştırsın ya? Allah Allah. O benim işim. Bu kadar şüphelenmiş. Öyle bir insan değil yani. Bu kadar şüphelenmiş. Ben öyle bir insan mıyım? Ya öyle sen... bir insan mıyım? Nasıl desem? Ya herkes çok farklıdır Erdoğan ya. Evet. Herkes çok, ben çok farklı. Yani. Ben çok farklı. Sen çok farklısın. Telefonu kontrol etmiş bir insan değil yani. Yanlış yapmış. Ama sürekli bir insan öyle yapamazsın. Bak, sürekli yapamazsın. Görüyorsan, bu durumdaysa, bir şeylerden şüpheleniyorsan, kötü olduğunu hissediyorsan, derdini çözmek için bile ya olsa kere iyi niyetle yaparsın. Birkaç kere bakmış. Yasin diye bir çocuk mu dedi, Yalçın mı dedi. Hadi hep mesaj gördüm falan dedi. O olabilir dedi. Bak vallahi kendi dedi ya. Biliyorum vallahi dedi ama orada ortada bir şey yoktu. O da onları söyleyince, ben de o numaraları elimde olunca, geç saatlerde aramış, geç saatlerde mesaj vermiş insanlar olduğum için. Bir sürü isim var. Benim de arkadaşlarım var. Değil mi? Zaten yani her... Kendini benim yerime koy. İşte çocuk yani boşu boşuna şey yap. Ben dedim yani... Benim yerime koy kendini. Boşu boşuna nasiplendi yani. Yerime koy kendini. Bak sana yemin ediyorum çok daha fazlasını, çok daha kötülerini yapardım. Hayır, sadece arada onu da anlıyorum. Şura çok tehlikeli bir insan nedir ya? Şuan neler yaptın? Kendine inanabiliyor musun? Hayır. Ne? Ben ne bileyim, birine yani. Benim kafam nasıl bir şey? O an tahayyül edebiliyor musun? Ya bir daha öyle şeyler yapmayın. Bir daha yapmam zaten. Ben pişman oldum sonra lan. Keşke aramasaydım. Zaten bir şey yokmuş hani. Bir şey çıksaydı belki iyi ki aramışım derdim ama zaten bir şey yokmuş. Zaten yanlış bir şey yaptım. Zaten bana yakışmayan bir hareket. Ne olursa olsun. Ama o an benim kafam üstümde değildi. Değildi yani. Nereden alıyorduk? Bayram. Geldim burada görüştük, sonra geri gittim. İşte oradayım buradayım dedi. Sonra salı günü çıktım. Denizler bırakmış seni kendileri. Hayır ya, öyle olmadı. Söyle, anlat. Deniz, ya ben konuşuyorum ama beni deniz bırakmadı. O gün beni babam bırakacaktı. Ben babama dedim ki yok dedim, gerek yok dedim. Ben kendim giderim dedim, çok ısrar ettim. Ben kendim geldim kendime. Deniz beni bırakmadı. O bir gün önce burada Anatolcuma gelmişti. Belki onu hatırlıyordur. Bir kere Hüseyin'in peşine geçtim. Bir süre denizi arasaydın. Babanın karşısına çıksaydın. Ne diyecektin? Bundan daha iyi olurdu. Bundan daha iyi olurdu. Ne diyecektin? Abi dedim, ben kırmızı seviyordum. Diyemezdim. Onu diyecektin. geldi. Aa, aferin evladım, hoş geldin. Ne bileyim ben. Manyak mısın diyecektim. Ne olursa olsun. O da beni seviyor. Al fotoğrafı. Nasıl adam kalpten gitsin. Hayır değil mi? Düzgün fotoğrafı göstereyim. Olsun da bir fotoğrafı göstersen ne olur? Deniz var mı? Ben denizden ayrıldığını biliyorum ama. Deniz yok ki bende. Hadi al, öyle de yapsan. Her şey bu noktaya varacaktı. Evet. Tamam mı? Böyle de oldu, her şey bu noktaya varacaktı. Kader. Yani, kader mi? Elimizde patladı yani. Sonra gittik birlikte. Bir şekilde elini çıkıyorsun, bırakmak istemiyorsun. Bıraktığın anda hemen geri tutuyorsun. Bu kadar isteklisin. Onu anlatmaya çalışıyorum. Tamam, anladım. Evet. Yok işte karnına koyuyorsun elini falan. Tamam, benim de hoşuma gidiyor. Eyvallah. O kadar isteklisin. Gittik arkalarından dolaştık falan. O köprüden geçerken yine sana denizle ilgili şeyler söylemeye çalıştım. Durdun beni. Sana hep şunu söylemek istedim. O çocuk seni aldatıyordu, üzülme. Hep söylemek istedim ben. O kadar eminim ki. Sevemezsin. Bana ne? Tamam, göster. Bana ne ya? Gel göster. Sen bilirsin. Göster. Ya hiç umurumda bile değil. Gösterir misin? Hiçbir şey göstermem. Ya gösterir misin? Ne oldu, söylemek istiyorum. Belki kararını değiştirecek. Ne değiştirecek ya kararını? Seni aldatsam memnun olursun. Ya bir söyler misin? Bak sana bir şey diyeyim mi? Lütfen söyler misin? Sana ciddi bir şey söyleyeyim mi? Yeterince kırıldım da şu an öğreneyim de yani. Sana ne ciddi bir şey söyleyeyim mi? Öğrensen ben yapmıştım. O da yapıyormuş, yapmışmış zaten. Daha iyi bir durum dersin. Yok. Bunu düşünür. O kadar teslimsin ki ona. Ben yapmış olsaydım senin cevabın ne olurdu dedi. Merak ediyorum. Gösterir misin? Sen yapmış olsan senin cevabın ne olurdu dedi. Işte, hayır yani senin cevabın ne? Aynen işte, onun gibi kabul ederdim. Onun gibi kabul ederdim yani. Bir daha yapmayacağım derdi. Senin bir güzel kandırıldı. Senin onu kandırdığın gibi. Hiçbir şey göstermiyor. Söylesene. Çünkü ya sen bana öyle şeyler söyledin. Ben geri denize hiçbir şey soramamıştım. Senle biliyorum, konuştuğumu söyleyemedim. Biliyorum. Sormadığını. Bir sorsaydın. Ya bak şunu yapsaydın. Facebook şifreni ver deseydin. Bir şekilde alsaydın. Biliyordum zaten. Gir bak o zaman. Girmiyordum. Gir bak o zaman bir konuşmaya başlayalım. Silmiştir büyük ihtimalle. Neye bakacağım? Kime bakacağım? Konuşan hiçbir şeyler mi? Facebook kimle? Büyük hangi arkadaşıyla? Büyük ihtimalle silmiştir. Daha ne ya? Beni ilgilendirmez orası. Melike diye kim? Beni ilgilendirmez orası. Ya bak ortaya adam bir taş at. Şanlıurfa'da adam beni arıyor. Ona diyor ki saat 7'nin 11.30. Ben de çok popüler bir insanım kızlar arasında zaten. Ben işte 6. sevgilim buluyorum. Daha önce de böyle şeyler yapıyordum ben. Benim için evet, problem biliyorum. Değil. Ondan sonra sen de 6. sevgilin olduğunda işte sen de böyle ilişkiler yaşadığında sana da normal geliyor bazı şeyler. İşte burada neler görüyorum ben işte. İnsanlar kolunu bacağını kaybetmiş, nelerle uğraşıyorlar, bu mesele mi? Ne kadar alçaltıyor olmuş olayı, ne kadar ciddi bir olayı, ne kadar alçaltıyor. Hiçbir şey göstermiyor. Ondan sonra ben diyor şu anda da zaten kız arkadaşlarımın yanındayım diyor işte. Biliyorum. Burada kalacağım ben diyor. Ya nasıl kabul edebiliyorsun? Orada kalacak. Okuldan öğretmenler kızlar. Kız arkadaşına kalmaya gitti kız arkadaşına. Ben biliyorum. Kız arkadaşı kalacak. Kaldı. Ben bir erkekle bir kız yan yana var. Yan yana var, duracaklar. Durur mu ya? İlkokuldan değil. Sen söylesene. Sen söyle bana. Herkesle aynı değil, tamam mı? Sen söyle bana. Herkesle aynı olamaz. Bak, senin öyle bir arkadaşın olmadı. Çünkü sen liseden sonra direkt hani o askeri okula gittin. Etrafında hep erkekler var, evet. Değil mi? Belirli bir şekilde evet. Geçti. Yani İsteseydim olmaz mıydı? Şu anda olmaz mı? Abi benim bilmem. O yani liseden beri yabancı dil sınıfında hep kızlar var. Doğal olarak birkaç tane kız arkadaşı oluyor yani. Ki o kız ilkokulda arkadaşını ben de tanıyorum. Beni de davet etmişti Koçeli'de. Ben gidemedim. O gitti. Evde iki kız kalıyorlardı. O da bir iki gece onlar bizde kaldı. Gezdi. Onu gezdi, şey yaptı. Geldi. Ben bunu biliyorum. Ha, bu demek değil ki onda bir şey yaşadı. Ne zaman oldu bu? Bu önceki bir olay galiba. 2 yıl falan oldu. Ben ne bileyim ben. Tamam hadi göster şimdi. Hiçbir şey göstermiyorum. Ne demek ya? Gösterir misin? Nerede kalmıştın? Gösteririm. Hiçbir şey göstermiyorum. Anlatmayacağım. Ben anlatıyorum zaten. Sen hiçbir şey anlatmıyorsun ki. Zaten anlatıyorum ki. Hiçbir şey anlatmıyorum. Anlatmayacağım. Cevap da vermeyeceğim. Nerede kalmıştın? Cevap da vermeyeceğim. Dur bulacağım. Ya gittik beraber. Gayet istedikçe falan. Eve girdik. 10 dakika geçmedi. Ya ben anlayamıyordum zaten bu kadar. Bu konunun üzerine bu kadar gitmeli. Hani konuşmaktan kaçtığın için mi, konuşturmayayım da şunu yapayım diyerek mi yapıyordum bilmiyorum. Direkt yapıştım dudaklarına. Ya tamam iyi güzel de. Tamam sen gel. İyi güzel de otur bir konuşalım iki dakika bir ya. Bir sabır yani diyordum içinden. Neyse ya devam. Ya ben... Dürtüler var, hisler aslında... var, duygular var, hormonlar var. Ya devam. Ya beni dinler misin? Bana hiç söylemedin. Ya ben bir süre... Şimdi o da sorun olacak. Hatırlıyor musun? Belki sebebi budur yani. Bazı şeyleri. Ben bir süre doğum kontrolü yapıyorum. Hormon hapı yani. Ne zaman? Ya seninle hani o ilk tanıştığımız zamanlarda kullanıyordum. Hani o ara bıraktım yani. Çünkü ben artık kullanmak istemedim onu. Yani neredeyse 6-7 kutu, belki de bir 10 kutu falan bir şey. Söylediniz bana. Benden dedi sapı sapı istekleri oluyor zaten dedi. Şikayet etme aşamasında. Sapı sapı istekleri oluyor dedi. Ne dedi? Ne istiyor? Ya bu dedi doğum kontrolü kullanıyordu. İşte benim dedi şeysiz yapmamı istiyordu dedi. Ben anlayamıyordum falan dedi. Zaten mahvolmuşum. Daha da mahvoluyorum yani. Öyle mi dedin? Beni mahveden laflar bunlar. Evet. Dedim anla. Dedim ya... Ya dedim ya iğrenç ya, iğrenç tamam mı? Bak valla seni küçümsemek için söylemiyorum. Ben bunları konuşarak kendimi de küçültüyorum. Ben öyle şerefsiz bir insanım ki. Ya neler konuştum ben ya. Diyorsun ya kanka olduğumuz iki dakikada. Böyle kankanın içine edeyim ben ya. Nelerden daha kötü hale getirdik seni. Bir şey diyen ben değilim ki. Ben manyak mıyım hormonlarımı? Ben... Benim vücudum kilo alsın. Ben sürekli ağlayan bir insana dönüşüyorum. Ben manyak mıyım? Ben kendi istediğim için bıraktım onu. Çünkü yani dedim böyle, yani ben de değişiklikler var. Ben kullanmak istemiyorum diye bıraktım ben. Kendisinin öyle bir talebi olduğu için öyle bir şey yaptım. Ben manyak mıyım? Doktorların bana garip garip bakmasına. İlaç yazdırıyorsun. Ha ilaç yazdırmışsın. Benim bir kontrolden geçmen gerekiyor. Bu da işte hani önce ilk kontrol olman gerekiyor. Ya kadın bana bakışını anlatır mı yani? Ben manyak mı? Böyle mi? Şunları gösterir misin lütfen? Ya o zaman bir anlamı kalmıyor hiç. Gösterir misin? O zaman hiçbir anlamı kalmayacak. Hey, sen böyle dediğin için değil, gösterir misin? Şu an. Baksana bana. Sana bunları yapmış bir çocuk. Derdim, tamam mı? Son bak, anda bile. Derdim deniz falan değil tamam mı? Yani bir derdim. Biliyorum. Ne olursa olsun. Ama ben yani böyle şeyler yaşadığım insanlarla artık yolda olmaz yani. Ben yüzümüze bakıp aynı şeyi görmek istemiyorum tamam mı? Şu an. Birlikte başarırız. Yaparız ya. Baksana bir bana. Yaparız diyorum. Yaparız. Gücü hissetmiyor musun? Ben aynı hataları yeniden yaptım. Ben aynı hataları yeniden yaptım. Şuraya. Bir şuraya. Bir bak bana ya. Ya bak ya canım. Bir bak ya. Ne tutuyor sen anlamıyorum. Ne tutuyor ya? Niye bir şuna? Bir iste ya. Bir dene ya. Bir dene, dene. Dene pişman etmem seni. Bir an pişman etmem seni. Zaten o kadar kullanmak istemiyorum. Bayağı konuştuk bu konu şeyleri. Başlayacağım. Kullanacağım. Böyle. Ailemden saklı, herkesten saklı. Niye katlandın ya? Niye katlandın hiç? Çok seviyorum. O da onun dediği gibi olmuş. Her şey onun dediği gibi olmuş ki. Her şey, hiçbir şey için ısrar etmemişsin onu. Hala öyle. Ya bırak Allah aşkına. Kim gerçekten seviyor? Seven insan bunları mı yapar? Eve gittik. Direkt başladık. Saat 8'di. Gece 2.30'a kadar. Yemek hariç durmaksızın. Değil mi? Kaç kez söyledim sana yeter mi? Ha, ben de istiyorum. tenis uçlamıyor. 3 değil mi? Yeter mi? Yetmez. Yeter mi? Yetmez. Gayet müthiş istekli. Yani müthiş. Hep öyleydin zaten. Çünkü bir insan değil mi? İşte hep öyleydin zaten. Çünkü müthiş bir uyumumuz vardı. Çünkü hissederek yapıyorduk bir şeyleri. Hayvan gibi değil çünkü. İnsan gibi yapıyorduk. Anlatabiliyor muyum? Ben senin yüzüne bakmak istiyordum mesela. Derdim senden zevk almak, bırakmak bir şey değil. Bindikte hissederek bir şeyler yapmak. Sevdiğim için de biliyordun yine. Sen de bana öyle diyordun. Ben de sevdiğim için yapıyorum, yoksa yapmam. Bir ara telefonu çıkardım. Büyük ihtimal Deniz'den mesaj bir şey falan gelmişti. Çıkardım, ben gördüm. Ama emin olamadım. Hani annemin telefonu kullanıyorum dedin ya, belki benzeri bir şeydir. Ne bileyim ben. Dedim ulan o telefona da benziyor ama. Hani benziyor ama o mu? Bakar mısınız? İki tane daha jambon sende. Yanına tarzı mı, portakal suyu, limonata ister misiniz? Tamam, portakal suyu. Tamam, sizin de efendim. Ben istemiyorum, tamam. Tamam. Uyuduk. Bak şüphelendim orada. Zaten bir sürü şüphelerim var. Giderdim bir şekilde, özür dilerim Tatçuk. Tamam dedim. Bayramda yine bir sürü şüphe doldu içime. Ya ben böyle sıkılıyorum ya. Evde görecektim benim halimi. Telefon yanımda. İçinin sesi gelir mi, mesaj sesi gelir mi diye bekliyorum. Mal gibi yatıyorum böyle. Annem babam diyor gel şuraya gidelim. Yok babam siz gidelim. Gel buraya gidelim, yok siz gidelim. Ablama kaç kez bağırdım. Bak ablamla o zamandan beri görüşmüyoruz ha. Kaç kez bağırdım ona. Bir lava kuyumuz zaten. Başka bir şey sinirlenmiştir. Boş ver bir lava. O sinirlenme gelmişim zaten. Neyse bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. Bir şeyler yaşıyoruz falan. Yani halledeceğiz. Ben konuşmak istiyorum ama bir yandan da öbür isteklerimiz var. Kaç gündür hasret kalmışız falan. O haldeyken de ciddi konulara girip konuşamıyoruz. Neyse yani uyuyalım, uyanalım. İşimize gücümüze gidelim, gelelim. 4 gün birlikteyiz nasıl olsa her şeyi konuşuruz bir gün. O gece aradığın yanımda Emine ablamındır neydi işte yurttaki. Bir güzel yağladın, yuttun. İnandırdın. 4 gün kalacaktık beraber ya. Bunun başka açıklaması yokmuş ya. 4 gün birlikteyiz. Ne denizler, ne anne baban, ne Balıkesir, hiçbir şey yok. Biz. Değirmendere'de veya Abant'ta neredeyse. Plan buydu. 2.30'da uyuduk. Merak edelim. Ben de stoktum kalkacağım. Hayır, çok güzel anlattı da. Keşke bunlara anlasaydım. Ama valla vicdanım rahat değildi benim. Hani ailem bilmiyor, benim yanımdasın. Ben sana neler yapıyorum, birlikte neler yapıyoruz. Valla vicdanım rahat etmiyor. Bir yandan istiyorum müthiş, bir yandan diyorum. İşte ne yapıyoruz biz falan. Böyle doğru değil ki. Nereye kadar böyle gidecek? Saklıyoruz bir gün ortaya çıkar sonra olur. He, saf mısın? Şey düşünüyorum ya, saf salak. Senin altına çevirdiğin haberim yoktu. Ondan sonra... Senin uyumanı bekledim. Doğruca anlatıyorum her şeyi. Bir tane yalan. Benim de uykum var, yorulmuşum müthiş. Sabrediyorum yani, sen uyu diye bekliyorum. Yarım saatten fazla beklemişim. Kurdum. Diyorum ya sana, telefonu gördüm çünkü. Görmesem belki yapmazdım. Ama olacakmış işte. Bir şekilde görecekmişim ben onu. O an sana mesaj atan arayan kimse arayacakmış. Sen o çantadan telefon fark etmeden bir çıkaracakmışsın şöyle. Kapattığını da fark ettim. Telefonu kapatıp koydum çantaya. Onu da fark ettim. Dedim ulan kapattı koydu bir de falan. Nedir? Telefonu zaten atmama anlam veremiyorum. Hala atmamışsın telefonu. Bir türlü anlayamıyorum onu. Attı. Ondan sonra sessizce kalktım yanımda, tuvalete gidiyormuş gibi tuvalete gittim. Orada şortum falan vardı, onları giydim üstüme. Geri döndüm geldim, baktım sen gayet nefesin standart periyodik şeye girmiş, uyku modundasın. Aldım çantayı. Müthiş rahatsızım ama bak, şuram sızlıyor yani. Allah'ım ne olur bir şey çıkmasın. Ne olur hiçbir şey çıkmasın. Utancımdan gebereyim, gidip yanına yatayım. Sabah kalkınca da öperek uyandırayım, özür dileyim. Ben böyle böyle yaptım diye de söyleyeyim. Zaten güvenemediğimi biliyor, affeder. Yani ben de bundan sonra güvenirim artık böyle şeyler yapma. Yemin ederim bu düşünceyle yaptım. Aldım götürdüm. Telefon bir çıktı. Allah'ım dedim. Ne işi var bunun böyle? Açtım. Pin kodu soruyor. Pin kodunda doğum tarihi yapmışsın. Bir daha yapma öyle şeyler. Doğum tarihini yazdım. Kabul ettim. Çok affedersin. Ya işte. Ya böylesin işte ya. Anlatabiliyor muyum? Bak bu kadar safsın. Salaksın. Olur bir şey yaparsın ya. Yaparsın, yapabilirsin. Oluyormuş. Olur mu? Oluyormuş yani. Olmaz dediğimiz neler oldu. Tamam, açıldı telefon. Girdim. Videoyu buldum. Unutmuşsun. Diğer şeyi silmişsin. O kalmış ya işte. Allah kahretsin. Kalmış yani. Yüzü bile gözükmüyor. Sadece sesi duyuluyor. Ama o olduğunu biliyoruz sonuçta. Tarihe bakıyorum. 2 yıl öncesine ait. Ama bana söylemedin. Yalan söyledin. Mesele bu. Mesele onları yapmış olman değil. Mesela bana yalan söylemiş oldum. Sorguladım, dedim. Bunları geçtim. Neden yalan söyledi? Neden yalan söyledi? Neden yalan söyledi? Şu yüzden yalan söyledi. Bu yüzden yalan söyledi. Şöyle yapsaydı böyle olurdu. Doğruyu söyleseydi beni kaybederdi. Beni kaybetmemek için yalan söyledi. Ne güzel. İşin içinden çıkamadı. Çok zordu. Yapamadı. Tamam. Tamam. Beni nasıl temize çıkarırım diye. Zorluyorum kendimi. Beni ne bir aradığın, ne sorduğun, ne özür dilediğin, ne affettirmeye çalıştığın var. Affedecek bir şey yok ki. Ben seni seviyorum zaten. Affedecek bir şey yok zaten. Anlatabiliyor muyum? Var yani ortada affedecek bir şeylerden nasıl olur? Yok işte bak. Görüyor musun? Yok işte. Yok. Neden ama? Büşra bak. Olanlara baktığın zaman çok kolay. Olanlara bakar, döner arkamı giderim çok kolay. Ben hiçbir zaman kolay seçmedim ki. Ama dedim neden? Cevaplarını verdiğimde iş çok zor. Zorun üstesinden geleceksin abi. Ondan sonra mesajlara falan baktım. O mesajların birinden şeye gittiğini anladım Portekiz'e. Ona bir üzüldüm. Dedim bana yalan söyle yine. Git ya. İyi ki gittin. Git zaten. Ben bencillik ettim. Gerçekten özür diliyorum. Ama nasıl bir düşünceyle söylediğimi çok açık şekilde biliyorsun. Çok saf bir düşünceyle söylüyorum. Sonra sen de başvur. Ya başvur derken... Tamam, bak diyorsun ya şurada oturacakmışız, bunlar olacakmış. Sen Portekiz'e gidecekmişsin, o insanlarla tanışacakmışsın. Ben istesem de istemem, sen istemesen bile gidecekmişsin. Anlıyor musun? Tamam, iyi ki gittin. Bu süreçte zaten çok iyi geldi. Öbür türlü de iyi olurdu tabii ki. 2 hafta yurt dışında güzel bir eğitim. Çok güzel. Başka bir ülkeyi görme. Haksızlık ettim ben orada sana. Dedim göreceğin ne olacak? Ben kendim görmüş, gezmiş, gelmişim tabii ki. Dünyaları gezmişim ben. Benim için bir önemi yok. Senin için çok önemli bir şey. Haksızlık ettim. Bencillik yaptım. Özür dilerim. Ondan sonra geldim sordum sana, zaten orada doğruyu söyledim. Başvurdum dedim. Ama mesele yok zaten. Sonra doğruyu söyledim. En azından orada döndün o yanlışında. Tamam dedim. Bunu geçtik. Tamam dedim. Telefonu geçtik. Flaş belleği geçtik. Onu geçtik. Telefonu geçemiyoruz. Telefonda video var çünkü. Flaş bellektekiler önceki meseleler diyorsun. Bir de yememi bekliyorsun ya. Ben salak mıyım? Her şey ortaya çıktı yani, hani şey, sinirlisin doğal olarak, yani sinirleneceksin, çok normal. Bak ne güzel işte. Evet. Hani şimdi ne olacak, ne yapacağım ben, ne diyeceğim, ne diyeceğim, tamam. Değirmen neredeyim, ne yapmam gerekiyor, şu an buradan çıkıp gitmeli miyim, burada kalmalıyım, ne de bileyim, onları evet, söyleyeyim. Evet, evet. Gidecektim. Yani gitmeyi düşündün ama gitmedin. Biliyordum gitmeyeceğini. Zaten pijamalarını giydin, nereye gidiyorsun? Kim yiyor? Anlatabiliyor muyum? Hayır. Sabahın 6'sında nereye gidiyorsun? 5'inde 6'sında. Yani o da var tabii ki. Çıkar dışarıda Efe Turunyaz'ın hissinde beklersin. Ne olacak da? Çaban gömülürüm o kafayla ya. Efe Turunyaz'ın hissi açıktır, orada bekler. Ya mesele o değil. Sen orada gerçekten gitmek istemedin. Döndürebilir miyim, halledebilir miyim diye hala düşündüm. Ya benim derdim şeydi hani. Ben de kaybedecektim kendimi. Yani normal bir zamanda söylemiyorum, silah olan bir insansın yani. Yok, normal evde, zamanda beklemem. Benim silahım orada durmuyor. Merak etme, ben saklıyorum onu başka bir yerde. Bir iki kez elime aldım şu süreçte. Ama neyi şeytan söylüyor, neyi kalbim söylüyor biliyorum ben. Yani silah elime alıyorum, şeytan işi belli yani. Bak şunu ya, diyebiliyorum kendime. Şeytana uymuyorum yani. Bir kere uydum zaten, sonra da nasıl pişman olduğumu çok iyi gördüm. Ama bak suçu şeytana alıp sonra yıkmak çok kolay. Şeytan uydum, oldu ya. Tamam geç. Öyle değil işte. Ben neler yaptım ama. Ben neler yaptım. Şeytan mı yaptırdı onları bana? Bir güzel yatağı hazırlattı. Mumları dizdirdi, yaktırdı. Yemeğimi hazırlattı. Onu yaptırdım. Öyle bir içimden geldi ki. Kim olsa karşımda duramazdı yani. Yani böyle güzel bir şey olmayabilirsin. Ben gerçekten... O düşünceyle gelmiyor. Farkındayım. Ne düşünceyle gelmedim yani. Ben hani gelirim, söyleyemedim derim, ne konuşacak. Senin elinde bir şu küçük çanta gibi bir çanta vardı. Yani geri dönerim dedim. Yani ama belli yani. Tamam. Ama öyle kolay mı? İşte dönemiyoruz. Dönemedim. Olacakmış bunlar işte, olacakmış. Bak sonra oturduk. Çok güzel bak. Öyle öyle sakinleştim ben. Evden çıkarken sakindim. Sana en son dönüp baktığımda ben seni seviyorum dediğimde mi? Ben o modda çıktım evden. Bileti alırken yatakta yanına kıvırıp sokuldum şöyle. Yemin ederim sarılmamak için zor tuttum senden. Çünkü o durumu anlıyordum ve o kadar üzülüyordum ki senin için. Seninle o üzüntü paylaşmayı o kadar istiyordum ki ama yapamam. Ne hissettiğini hissedemem. Paylaşmaya çalışırım sadece. Becerebilirsem. İçimden geldi ama tuttum kendimi. Tamam dedim, nasıl olsa ertesi gün geri git, düzgünce konuşuruz o zaman abi. Sarılalım. Yemin ederim düşünüyorum bu. Sen telefonu benden alma konusunda o kadar iyi yaklaşmasan belki ben dediğim gibi telefonu çantaya atacaktım. Ertesi gün getirecektim sana. Belli ettim işte, açık verdim. Ben telefon sende. Tuvalete düşürdüm. Bahanem yok. Tuvalete düşürdüm. Onlara söylemeyi düşünüyorum. Deli ben deli diyor. Ki hala bundan haber geliyor. O kadar yıkılmasınlar var. Ben söyledim ama inanmadım. Güzel kandırdım. Tebrik ederim. Ben sadece bir kere yapmadım dedim. İnanmak istediler herhalde. Ya da artık öyle kabullendiler. Nasıl yani? Ya bana sordular gittin mi diye. En baştan gitmedim. Hayır demiştim. Evet. Diyorum ya, ben sana inanmak istedim. Öğreneceğim de ne olacak, daha çok üzüleceğim. Aynı şeyi yapıyorlar. İnanmıyorlar ama inanmak istiyorlar. Artık pek bir şey kalmamıştı yani. Öğrenmeleri gereken örnek gelsin, bizim eve geldi falan şey biliyorlar. Onu ben söyledim baba. Arkadaşlar ben çekeyim bakayım. Dur. Ondan sonra... Yani. Ondan sonra her şeyi sildik beraber. Sildik. İhtiyaç belleği kırdım ben. Sen hafıza kartını kırdın. Telefonu da kıracaktın en azından. Kıracaktın. Bayağı kıracaktın yani. Hattı telefonu kıracaktın. Değil mi? Belki o anda kararını veriyordun. Ama ne olacaktı bu işte? Bak ama ne olacaktı? Ben hattı da kırım. Ben gidiyorum. Yapma ya. Lütfen ya. Müşter baksana bana. Beni mi kandırıyorsun? Bak herkesi kandırabilirsin. Belki kendini de kandırırsın. Ama orada ben vardım, beni kandıramazsın. Devam ediyorum. Kırdırmam sana, vermedim telefonu. Ben de kalsın dedim. Bir yandan düşünüyordum, çağrı geçmişini araştırdım falan diye. Bir yandan hani yeter artık falan diyorum ben de kendime. Daha neyi öğrendik sana, yeter. Sonra sen kapıya geçip işte öyle... Kar geçmişin nasıl akar etti yani? Yok işte serviste ona ulaşayım, ona ulaşayım falan. 40 yıl düşünsem aklıma gelmez yani. Görüyor musun işte? Keşke benim de aklıma gelmesin. Sana defalarca kez dedim. Keşke salak bir insan olsam, cahil olsam. Gelmez mutlu ya, olurum ya. Gelmez. Mutlu olurum yani. Akıllı insanlara mutluluk yokmuş ya. O küstahlı geliyorum belki ama yani kimsenin aklına gelmeyecek bir şey bu sonuçta. Dediğim gibi 40 yıl düşünsen aklıma gelmeyecek bir şey. Benim aklıma geldi işte. Veya Allah gösterdi bir şekilde yolu bana. Ya bunları öğrenmem gerekiyormuş benim. Ne olacaktı diyorum yani. Gidecektim belki. Belki geri gelecektim perşembe günü de. Belki daha sonra tamamen inerecektim. Hiçbir şey yok gibi devam edecektik. Belki orayı da devam ettirecektim. Belki bitirecektim. Bir dolmayacaktım gerçekten. Büşra. Bak. Ya yeme beni. Bak giderken. Elindeki niye beni yeme. Bak giderken geri dönecek için gidebilirim ama yolda... Bak daha sen beni aramadan önce. Bak yolda daha sen beni aramadan önce. Bir tane deyip de geleceğim. Bir şey öğrense. Yani yalnız kalmış olacağız. Daha çok sinirlenecek. Gel sen ne diyeceğim. Sen gitmişken bir daha hiç... Gerçekten. Ne inanma, ne yapayım ya, inanma. Ya bak ondan sonra... Telefonu aldım çıktım evden. Sen de şeyleri falan koydun ya çantaya. O tişörtü koydun. Ben o bana geldiğinde giyersin diye düşünerek almıştım onları. Sen bilirsin tabii. Senin sonuçta istediğin yere götür. Niye koydum bilmiyorum. Koydun o çantaya. Anki kafayla. Niye koydun? Bir daha gelmeyecektin madem. Niye koydun? Gerçekten. Niye koydun? Sana aldığın her şeyi bıraksaydın masanın üstüne öyle çıksaydın evden. Geldiğimde onları görseydim. Ulan zaten gidecekmişler. Bitirelim. Bak o anki kafamla alakalı. Bilmiyorum ya böyle. Tarağı bırakmışsın orada. Unuttum. O çorabı bırakmışsın. Bilerek değil. Gerekli. O çorabı tarağa bırakmışsın. Gerekli. Evden çıkınca aklıma geldi. O çorap. Evden çıkınca aklıma geldi. O çorap ya. Ha? Ne? O çorap ne olacak? Nasıl ne olacak? Ne olacak? Ne olacak işte söyle o çorabın hikayesini anlat. Bir hikayesi yok. Tam yerinden yırtılmış falan diye bana çıkardın gösterdin. Bir hikayesi yok yani. Niye yırtıldığını biliyoruz değil mi? Hadi al tutalım, koşmamız gerekiyor. Hadi al, baksana. Niye yırtıldığını biliyoruz onu. Oradan yırtıldı mı söyledik? Nasıl yedim anlamıyorum yani. Bu kadar da akıllıyım diyorum. İşte bu kadar da salam bir yandan. Ben öyle okuyayım. Öyle oldu değil mi? Daha önce de giymiştim sen. Daha önce de böyle şeyler yapmıştım. Söylesene Müşra, yaparken çok güzeldi. Söyle şimdi. Şehvet çok kötü bir şey ya. Valla çok kötü bir şey. Neler yaptırıyor insanlar. Takmıyorsun ki zaten. Kız yanıma geliyorsun diye tak. Yok. Hayır. Yemin ediyorum. Portekiz'deyken takmıyordum. Takıyordum. Bak bakalım. Takmıyordum. Takıyordum. Takmıyordum. Takıyordum. Yemin ediyorum takıyordum. Ya elimde ekmek var yemin ediyorum. Ben görmediğimde takmışsındır belki. Portekiz'de sen nerede gördün? Ben gördüm diyordum. Portekiz'de sen beni nerede gördün? Ben bu yüzüğü hep takmışım. Hep taktın, o yüzden ben ilk gördüğümde, ikinci gördüğümde, üçüncü gördüğümde yoktu. Taktım ya. Benden daha mı iyi bileceksin? Ben çıkartmadım. Deniz kendisi mi? Söyledi. Çok takmadı oluyordu dedi, yüzüğü falan dedi. Ben şüpheleniyordum. Çok takmadığına dek geliyordum dedi. Deniz dedi. Deniz dedi. Evet, son zamanlarda senin yanına gidip çıkartıyordum. Benim yanıma gelirken. Doğru. Ama onun dışında biz deniz ayrıldığımızda bile benim parmağımdaydı. Sadece ilk günlerde çıkarttım. Sorsun neyine baktım. Siz Deniz'i hiç Hayır, bu olaydan sonra konuşmadığımızda. O zaman çıkarttım. Ben pıt bir tek taktım. Bu zamana kadar da hep takıyordum bana. Benim dedi. Ben Deniz'in yanındayken hep takıyordum. Kendi dedi. Ben havuza girdiğimde de takardım yani. Şubat'ta aradan yandı. Şimdi kırmızılı şu renk üst tarafı, alt tarafı kırmızı uzun bir kazak var. Ve galiba bir çorap var. Böyle bir şey değil. Yani tunik denir. Bordo. Bilemem pek sizin. Aynen bordo. Üstüme de bordo çıkmış var. Nerede gördün? O gün işte. Sen hiç gönderdin şey. Aldır mısın? Ben sana o kadar şey... Şey cevapladım, sen de bunu cevapladın. Daha bitirmedik ki konuşmamız. Ne? Bitirmedik ki ne? Ben de konuşacağım. Şu ana kadar geleceğiz. Yalnız zaman geçiyor. Yani bizimkilere de dikkat çekmemesi için artık yavaştan gitmem gerekiyor. Yani biraz daha zor. Sır bir nat sen ya. Nat değil. Güzel. Allah'ım ya. Güzel ya. Çok iyi. Ne güzel, inatçılığın da güzel ya. Onu da seviyorum. İyi de o mektup yarım yamalak yazılmış. Yani yarım yamalak ya derken... Ben yazdım, adamlar kim bilir nasıl yazdı Portekizce'yi. Belli zaten. O bir Türk'ün yazısı değil yani. Ne yazmışlar? Söyle. Hatırlamıyorum. Yani şey, yani mesela bazı böyle noktalı harfler falan yok yani. Olsun, anlaşılıyor. El yazısı güzel. Yani bir yerde birkaç kelime kayıp. Orayı ben kendi kafamdan tamamladım. Herhalde böyle demek istiyor. Genel olarak anlamışsın. Ya genel olarak anladım da yani şey... Onları mı yiyeceksin Ceylan'la? Sordum ben, şeyi sordum ki ben dedim neresi yani. İşte kadın sordu, bilmiyorlarmış falan. Yani milletin ofisinde de şimdi böyle herkes toplanmış. Böyle kadın gelmiş, müşterisi. Ben de böyle smak smak bakınıyorum. Portekiz'de bir müşterisi çekti diyecek falan diye. Toplantı vardı çünkü. Böyle bakıyorum. Bizimkiler bana döndü. Büşra diyor. Nerede? Bir amfi salonu var küçük, orada mı? Ya bir toplantı amfi değildi. Sen okulda da mı giriyorsun? Harikasın ya. Yok, hayır. Bir tane sonuçta büyük bir sınıf. Ertesi gün işte yani Loza'ya gidecek. Onunla alakalı toplantı yapıyorlardı. Ben böyle dinliyorum. Bir de Litvanyalardan Oşra diye bir kız var. Yani Büşra ne alaka yani. Ben böyle bakıyorum. Busra falan diyor. Ben hala bakıyorum salak salak yani. Kafamda ne geçiyor sosyada. Türklerden bir şey yaptı. Büşra diyoruz. Ben böyle işte Büşra falan. Çıktım. Elinde bir gül. Yani kafadan şey geçiyor. Ne bileyim. Öğretmenler gibi işte herhalde. Ne bileyim öyle bir şey mi yapıyorlar falan, o kadar uçmuşum yani. Sonra işte diyor workshop'tayken gelmiş, ben onu şey diyorum hani workshop'tayken seni birisi görmüş falan diyorum yani. Kafam o kadar şey ki bilmiyorum ki. Hatta İngilizceleri yarım yavaşlıyor. Sonra mektubu verdi, onu verdi. O sırada herkes çıktı, herkes bana bakıyor. Kadın bana bakıyor, siz çok şanslısın falan. Böyle şeye bakıyorum yani, bir mektuba bakıyorum, bir güle bakıyorum. Hani neresi şans yani? Portekiz'de birisi bana gül getirmiş yani. Herkes geliyor bizim küçükler işte. Hani yamaçlar en son bir tanesini azarladı zaten. Bilmiyorum, bana bakmayın dedi herkese doğru. Böyle Hollandalılar falan direkt uydular zaten. Yani artık o insanlar nasıl bağırdıysam orada. Herkes gülmüş bana bakıyor yani. Sonra mektubu okudum, anladım yani. Arkasında ismim var. Okulun adresi yazıyor. Ne alaka yani? Başkası olamaz değil mi? Olamaz. Kimi yani aradın? İlk aradığın kişi benim. Nasıl ben? İster miydin ben deniz de olsun? Ne? Deniz olsun ister miydin? İster miydin? İyi. Nasıl gönderdin? Ne yaptın sen? Anlatır mısın şimdi? Buluştuğumuzu anlatırsın dedim. Geldim işte. Tamam, sonuna kadar götüreceğiz konuşmayı. Tamam. Ondan sonra ben işe gittim. Ne yaptım orada işte? İnternetten buldum işte. Sen bana şey falan yazdın. Yani yoldayken karar verdim diyorsun ama sen bana 10 dakika öncesinde mesaj attın. Ben bulmadan 10 dakika önce. Bir yandan ona bakıyorum, bir yandan sana mesaj yazıyorum. İyisin de mi, işe gittin mi, ceza aldın mı, yetiştin mi falan bunları söylüyorsun. Ben şu an iyiyim. İlaç aldım. Eczaneden onu içtim. Midem iyi. Midem iyi falan. Tamam, ne güzel. Ben de bir yandan karıştırıyorum böyle. Artık manyak oldum yani. Neyse buldum, bir baktım aynı numara. Günde 3-4 kere aranmış, uzun süre konuşmalar yapılmış, aynı numara, hiç değişmiyor. Senin telefonuna çevirdim, aradım, dilek 2 diye çıktı. Allah Allah falan, dilekle ne konuşuyor bu kadar. Açan ses. Erkek yaptım. Sesi. Ha? O gün öyle yaptım. İnanmıyorum. Gerçekten öyle. Flaş belleği niye bıraktın çantada? Unutmuşum onu. Nasıl unuttun ya, bunları yaptım da onu nasıl unuttun? Yani yüzük nerede duruyordu? Valizindeydi galiba. Çantada değil, yüzüğü de aradım. Yani hani çanta mı kaçırabileceğin aklın ucundan geçmedi yani. Herhalde. Geçseydi onları yapmaz mıyım zaten? Yüzük de sizin adınız sana yazıyor mu ya? Sonra dediğim gibi işte kaybetmiştir falan dedi. Tamam dedim, kapattım da. Sonra direkt seni aradım. Tamam oldu işte, ağzıma ne geldiyse söyledim. Tabii bunun için suçluyum sanırım. Özür diledim de. Keşke yapmasaydım. Sen olsan ne yapardın? Hangisini yapardın? Daha azını yapmazdın ama değil mi? Öğrendim. O zaman ne gibi söylerdim. Küfür ederdim. Kapatıyorum. Bence mutlandan bu derdim. Bir daha dışına bakmazdım. İşte nedenlerini sorgulamazdım. Hiç hak vermeye çalışmazdım. Bilmiyorum. Niye ya yaptı demezdim. Ya belki sonradan hani neden niye böyle oldu falan demeye çalışırsanız ilk yapacağım şey yok. Ben de ilk öyle yaptım zaten. Sonradan sorgulamaya başladım. 2-3 gün boyunca sadece nefret ettim senden. Hiçbir istek yok. Sadece nefret var. Sonra kafadan ketti ama. Nefret de var. Aşkta nefret de var. Nefretim geçti. Baktım. Allah Allah. İnanamıyorum kendime. Olmaz ya falan. Nereden ne yapıyorsun? Dur bir oğlum, kendine gel. Bir dakika. Bir bekle. Vuramadım sonra. Aradım. O gün de, o gün anlatıyordum. O gün. Seninle konuştuktan sonra duruyorum. Sen mesaj atıyorsun bana. Seni kaybettim. Ailemi de kaybettim. Kimseye bir şey söylemedim. Denizli sakın bir şey söylemedim falan filan. Baktım seni kaybettim. Hani. Evet, hazırsın zaten kaybetmeye. Ama ondan sonra dönmeyeceğimi düşünüyorsun tabii ki. Böyle bir şeyi bir daha kaldırmaz, affetmez kesinlikle diyorsun. Beni tanıyamamışsın işte. Ne bileyim, kim yapar böyle bir şey? Kim yapar? Ben de sen de beklemiyorum. Kim yapar? Kim yapar ya? Deniz'le sen neler yaşadın? 5 sene, aileler. İlk birlikte olan kişi sensin. Değersiz mi? Bırakıp gitse işte ortada ben bırakmış olmayacak mısın? Belki bu vicdan azabından dolayı devam ediyor, bilemeyiz. Ben kimim? 3 aydır tanıyan, ne ailenin ne bir şeyini tanıyan, bu kadar senden kazık yemiş. Sana karşı hiçbir zorunluluğu, hiçbir sorumluluğu olmuyor. Ben yapmadım bunları, ben kirletmedim seni. Kusura bakma. Şunu şöyle deyip. Ya bunun şeyi budur, tabiri budur sözlük anlamı. Ben kimim? Seni Deniz affetti, baban affetti. Babanın kızısın, Deniz'in 5 yıllık sevgilisisin, cevap verecek tutun. Benim neyimsin? Neyimsin ya? Söylesene bana. Ne istiyorsun? Başka bir açıklaması yok işte. Başka bir anlamı da yok. Tamam, ben sana inanıyorum. Ben hani sevdiğine de inanıyorum, aşkına da inanıyorum. Ama evet, yani yapma, kendine yazık ediyorsun. Yapma yani. Sen bize yazık ediyorsun. Sen hem kendine hem bana yazık ediyorsun. Sonra ben duramadım, öğleden sonra Deniz'i aradım. İşte ilk onu sordum. Sen de dedim işte hiç ayrılmak istedin mi falan. Hayır kesinlikle öyle. Hiç görüşmeyelim de mi demedi dedi. Hayır kesinlikle öyle bir şey. Niye soruyorsun sen bana böyle şeyler? Kimsin falan demeye başladı. Dedim önce bir sakin ol. Böyle böyle. Ben bir şeyler şu zamandan beri. Birlikte bana senden ayrılacağını söylemişti, ayrıldığını söylemişti. Dedim. Öyle olmasa kesinlikle böyle bir şey yapmadım. Baştan söyleyeyim, kusura bakma. Böyle böyle 3 aydır yaşıyoruz biz de. Şu anda da benim yanımdaydı. Benim yanımdan Balıkesir'e gidiyordum. Telefonumu ben de bıraktım. Ben aldım elinden falan. Her şey olduğu gibi anlamadım. Sonra dedim kanıtlamamı istiyorsan bana bir e-mail adresi ver. Fotoğraftır, şeydir, yollayın dedi. Adam inanmayabiliyorsun. Tamam dedi, bir tane e-mail adresi var. Dedim ben işteyim şu anda, eve gidiyorum dedi. Sonra seni aramış işte. Konuşmuş sonra seni inkar etmişsin. Sonra Erdal falan deyince tamam demişsin. Sonra tekrar beni aradım. Ben onunla konuştum işte. Başta kabul etmedi, sonradan kabul etti. Tamam. İşte söylediğin için çok teşekkür ederim. Eyvallah. Yani benim bir şey değil. Bir de kanka muhabbetine o döndü. Ben tersliğini sanıyordum beni. Ondan sonra direkt babanı aramış. Ben engel olacaktım aslında. Ben çok yoğundum anında. Gerçekten çok yoğundum. İşimden vakit bulsam ben Deniz'i tekrar arayıp sakın annesine babasına bir şey demeyin. Aramızda halledelim diyecektim. Hatta ben şunu da düşündüm. Bunu da açık yüreklilikle söylüyorum. Seni tekrar yanıma getirebilmek için yüz yüze böyle şu konuşmayı yapabilmek için. Teozan'a ilk gün. Şu konuşmayı yapabilmek için. Niye bana bunları yaptın diyebilmek için. İşte annene babama söylerim deyip çağıracaktım. Yapmayacaktım öyle bir şey. Bununla tehdit ederek seni çağıracaktım. Ben bir yerinden sürümdürecektim. Yani şundan daha mı kötü olurdu? Sen söyle. Anne baban öğrenmeyecekti. Bu ihtimalle, bu şartla gelecekti. Bunun için yapar mı herhalde? Kesinlikle anne babanı da üzmeyi istemiyorum, söylemeyecekti. Ben de konuşacaktım. Sen bana bunları söyledikten sonra tamam dedik, yoluna bakacağız. Deniz durmadı ki. 2 dakika durmadı ki Deniz. Bana söyle. Seni bir şekilde affedebilirim. Ha. Nasıl bir affetme yöntemi ya? Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Ne yaptı biliyor musun? Sonrasındaki konuşmalarımızdan da bu çok net anlaşılıyor. Seni bir yerden bir yere düşürdü. Kendine mecbur etti. Aileni de mahvetti. Tamam mı? Bana telefonda dediği şu, nasıl kabul edebiliyorsun dedim ben. Bir saat sonra kabul etti. İşte benimle evlenmesi, yanıma gelmesi şartıyla affedeceğim onu dedi. Dedim nasıl oluyor böyle bir şey? Sonra sen bana şey dedin, hani sen babama biz bir şey yaşamadık, işte öyle bir şey yapmadık de en azından hani böyle bunu bilsin falan dedim. Ben senin için değil, sana daha önce söyleyeyim. Baban üzülmesin diye diyecektim aslında ona. O ara Deniz aradı. Benim güçler benden bunu istiyor. Ben de yapmayı düşünüyorum dedim. Sen dedi sakın öyle bir şey yapma dedi. Sen de ne olduysa olduğu gibi anlat dedi. Hani dedi ben de dedi nasıl bir kız alıyorum bilsinler dedi. Bir şeyler de benim istediğim gibi olsun dedi. Yani düşündüm dedim. Yani madem kabul edecek, iyi tamam dedim. Pazarlığı görüyor musun? Ya kurban koyayım. Ha. Bunu ben yapmadım abi işte. Ben anında seni hiçbir şekilde istemiyorum bir insanı. İsteyen insan o. Seni düşünmesi gereken, senin için doğru şeyler yapması gereken o. Anneni babanı arayan ben değilim, yine o. Kendi annesine babasına söylüyor sonrasında. Tamam diyorsun. Bak tamam diyorsun. Affet beni. Söyle. Buna bile tamam diyorsun. Arayıp söylüyor. Baban ne yapıyor? Senin arkanda duruyor. Var mı başka bir isteği? Sağ olun. Arkanda duruyor. Hayır diyor, ben kızımı okutacağım. Çok doğru karar. Sakın mı? Geçen şey dedim bana. Hayır. Geçen şey dedim bana. Keşke okul bırakıp gidip evlenseydim. Sakın. Sakın o çocuğa sakın güvenme. Sakın güvenme. Okulunu bitir. Öğretmen ol. Maaşını almaya başla. Kendi ayaklarının üzerinde dur. O çocuğa güvenme. Yarın öbür gün belki ölür gider yani. Bu yüzden bile güvenme. Hiç kimseye güvenme. Belki bırakır gider, belki başka bir şey yapar gider. Tamam mı? Hiçbir zaman onun eline teslim olma. Seni sevecekse, isteyecekse, bunlara rağmen madem sevgilisin de, buna rağmen de isterse ver. O senin çalışmanı istemiyor. İşten istemiyor yani çalışmanı falan. İstemiyor. Ondan sonra ben şey dedim ona bir de. Ha, babanınla konuştuğunu öğrendikten sonra aradım, dedim ki keşke konuşmasaydım, ben böyle böyle yapacaktım dedi. Yok yok dedi, boş ver dedi. Söylediğin iyi oldu dedi. Kim bilir polise mi gidecekti, ne yapacaktı o, belli olmaz şu an onun ne yapacağı dedi. Niye gideceksin sen polise? Yüzük dışından küçük ya ben. Adil şerefsiz her şeyi yapıyor. Her altı yiyor. Sen her şeyini vermişsin ona. Bütün masumluğunu. Böyle diyor. Kendi hiçbir şey yapmamış sanki. Ondan sonra akşamına bir daha aradım ben. O mu aradı, ben mi aradım bilmiyorum. Ondan sonra dedi, ya dedi ben yapamayacağım herhalde dedi. İşte nasılsın falan dedi. Ben dedim berbatım, mahvoldum falan. Ben dedi yapamayacağım herhalde dedi. Ben biraz daha toparlayabiliyorum bir şeyleri dedi. Ben iyiyim galiba dedi. İşte annemle babamla konuştum. Annem böyle çok olaylar olduğunu etrafımızda anlattı bana dedi. Ben galiba yapamayacağım dedi. Bu şekilde devam edemem dedi. Zaten dedi sana daha önce de anlattım. Onun ailesi şöyleydi. Kuzenim vasıtasıyla tanıştık. Ben onu istemiştim. O beni istemişti. İşte kuzenlerimiz ayrıldı, sonra biz devam ettik. İşte onların ailesi komple böyleler. Bir değişikler zaten. Boşver, ikimiz de kurtulduk. Falan dedi. Bak akşamına diyor bunları. Biraz daha düşünüp kafa sakinleştikten sonra. Ve sen onun dediğini yaptıktan sonra kabul ediyorsun. Babam anneme söyle diyorsun. Söylüyor. Ondan sonra gidiyor kendi annesine babasına söylüyor. Seni reddediyor akşamına. Bunları söylüyor. Ondan sonra ben tamam dedim, herhalde daha doğru bir karar oldu senin için dedim. Çok zor bir şey kaldırmak dedim. Hani benim benden daha zor durumdasın falan dedim. Ben o anda öyle düşünüyorum. 5 yıllık bir ilişkiye yapılmış bir ihanet var. Bir de 3 aylık ilişkiye yapılmış bir ihanet var. Arasında fark var yani. Ondan sonra kapattım. Ertesi gün herhalde. Evet, o gün ben nöbetçiydim. Ertesi gün galiba bir daha konuştuk. İşte orada o arkadaşların yanında olduğunu falan anlattı bana. Bana bir sürü teselliler verdi böyle. İşte şöyleyken böyle oldu, böyleyken şöyle oldu. Bununla da geç. Tamam. Boşver, takma kafana falan. Tamam, kapattım. Gayet kanka muhabbeti yapıyor. Benim teselli verecek durumum yok. Mahvolmuşum ben. Teselli ihtiyacım var. Yıkılmışım. Yani bilmiyorum, sağlamlık, erkeklik bu mu? Onun yaptığını, benim yaptığını bilmiyorum. O böyle teselli veren durumunda. Hani şöyle alır, böyle alır. Ondan sonra birkaç gün geçti, işte seni aradım. Yurttaki telefon açılmadı. Sonra Deniz'i aradım. Ben şey diyeceğim sana, hani şuraya gel bir konuşalım diyeyim. Bu düşünceyi arıyorum. Birkaç gün sonra baktım ben bir değişik için. Hani dedim, söyleyebileceği bir şeyler varsa dinleyin bir en azından dedim. Böylece gitmiş olmayın. Ondan sonra Deniz'i aradım. Onunla konuştuk falan. Hala bana seninle ayrıymış gibi konuşuyor. O ara konuşmaya başlamışsınız siz. İşte ben dedim şöyle oldu, böyle oldu falan. O da saydırıyor. Ben de saydırıyorum. Sonra dedi ya dedi, biz geri görüşmeye başladık dedi. Konuşma ilerledikten sonra. İlk açtığı gibi demedi bana. Dedim nasıl ya falan. Hani ben düşündüm, taşındım falan, onun beni sevdiğine inanıyorum ve seni seviyorum dediğinde doğru söylediğine inanıyorum. O yüzden bir şans daha vereceğim. Eğer bir daha en ufak bir şeyini görürsem bu sefer arkama bakmadan gidebileceğimi düşünüyorum. Şu an yapamadım. Al. Mahvoldum yine. Ben dedim Büşra ile Deniz konuşuyor yine. Bitti yani. Sonra seninle konuştum işte niye bana bunları yaptın falan. Kapattım. Sonra Deniz tekrar aradı beni. O konuşmamızı Deniz'e sen dinlettin mi? Anlattın mı? Ne yaptın? Sonra tekrar aradı. Dedi Büşra'nın sesi çok üzgün geliyordu bana falan dedi. Çok yaşadım. Bundan sonra konuşmanın üzerinde rahatsız oldum ben falan dedi. Kavga ediyorsunuz sanırım dedi. Yok dedim kavga falan etmiyorum. Hani niye böyle yaptın falan diye soruyordum ben. Ha, öyle bir tanesini dinlettim. Ya kaydetti. Kaydet dedi. Ancak dedi öyle dedi şey yapalım. Biçim aldım. Hangisi? İlk aramandı böyle. Çok kısa bir şey. İlk aramandı. Niye yaptın öyle bir şey? Öyle istedim. Ya bana da söyleseydin. Böyle istedi böyle yaptım deseydin. Hayır şey dedi hani dedi aranızda dedi muhabbeti bilmek istiyorum dedi sakın söylemedi. Yani sana sonra söyledim orada ortaya çıkacaktı. Ne diyecektim? Bilmiyorum o an yaptım özür dilerim yani. Böyle bir şey yaptım. Onu kaydettim ona dinlettim falan. O öyle istedim. Yani Büşra şu şartla kabul ederim mi seni diyor. Tamam diyorsun. Onda da durmuyor. Bunları yapıyor hala kabul ediyor. Niye yapıyor ya bunu? Sana yazık değil mi yani? Kendine hiç mi acımayın? Tamam artık yapmıyor o şeyleri. Ne yapıyorsun? Ondan bir süre sonra işte gibi mesela Facebook'a girip bakıyordu. Buraya geldiğinde bir kere telefonuna baktı. Sonra ikinci yeniden yapmaya çalıştı. Ben mesela kızdım. Artık o şey yapmasın zaten. Facebook'tan falan sil beni bak. Girmiş benim profilime falan bakmış. Senin zaman, hesabına girmiş engeli kaldırıp profilime bakmış. Yani ne hakkı var ki buna? Sil. Sil. Kimi sileyim? Beni sil. Sildim ki. Engellere koyduysan engeli kaldırınca geri geliyor. Benim haberim sildim. Yokken bir ara girip bakabilir yani. Sildim, kaldırdım. Giremez zaten. Şifremi tamam. Değiştirdim. Ya yok öyle bir dünya. Ben de insanım. Artık yeter yani. Tamam ilk 1-2 hafta yaptı öyle bir şey de. Tamam sen göster. Ne göstereceksin? Ne değişecek? Ya merak ediyorum. Etme. Ediyorum. Ne yaparsa yapsın seni anlamadıysa kabul ediyorsun zaten. Ya ne alakası var ya? Her şeyi kabul ediyorsun ki sen. Ne alakası yok senin mutlu olmana izin vermiyorum. Dediğim gibi olacak çünkü. O da yapmış zaten deyip daha mutlu olacaksın. Daha ferahlayacak her şey. Hayır ben sordum çünkü bana dedi ki hayır dedi. Ne diyecek evet ne diyecek ya? Yani. Göster o zaman. Evet. Madem o kadar güveniyorsun. Ya gösterirsen bir anlamı yok. Anlatabiliyor musun? Ben nasıl bulacağım kendi? Ara bul, bana ne? Ara bul diyor ya, dalga geçiyorum benimle. Bana ne ya? Senin aklın yok mu? O kadar güveniyorsun aklına. Güvenmiyorum. Ya ben akıllıyım, benim aklım bana yeter. 20 yaşında bir insanım ben. Tamam Erdal, yeter. Tamam gösterme. Gösterme, sen de gösterme, tamam mı? Gösterme sakın. Tamam, Portekiz'e gelelim. Ne değişecek? Ben merak ettim. Sen söyle niye o gün beni aradın? Tamam düşünmem falan dedim. Hayır veya evet diye. Kesinlikle sana döneceğim sen arama dedin de. 16-17 gün beklettin beni. Ben kesinlikle aslında evet cevabımı versem diye bir şey geçmedi. Hayır diye arasaydın. O da geçmedi demek ki. Ya ben hani böyle şey gibi hani ben seni bir kere arayınca sen daha çok beni arıyorsun gibi. Hani dedim belki hiç aramazsam dedim. Ne bileyim ben hiç aramazdım. Niye öyle bir şey düşünürsem bilmiyorum. Zaten ben 3 gün falan kendime gelemedim. 24 saat yol sürdüm. Jet lag falan ya böyle sarhoş gibiydim. Yani o 3 günü oradan çıkarsın yani. 24 saat? 24 saat sürdü. Aktarma falan yaptık. Biz 24 saat önce yoldaydık. Hem gidiş hem dönüş. Biz uçakla gitmedik. Uçakla gittik. 24 saat? Aktarma. Giderken Amsterdam, gelirken Paris yani. Hadi. Yani Coimbra'dan Lisbon, Lisbon'dan Paris. Paris'te 5 saat bekle, Paris'ten bir daha bin, İstanbul'a gel. Eziyet İstanbul'dan resmen. Balıkesir 8 saat sürsün falan. Resmen eziyet çekmişsin. Yol eziyetli, yolu geç yani. Onun daha kolay var, sizinkiler bulamamış. Neymiş? Sen söyle nasıl gittiyse. Hakikaten merak ediyorum ya. Ya söylesene. Ben zaten ilk gün tahmin ettim. Yani dedim burada bir Türkçe yazıyor. Hani sadece şey düşünüyorum. Herhalde diyorum bir arkadaşı geldi. Hani onunla yazdırdı. onunla yazları desem yazı... Yazı bir Türk'ün yazdırdığı yazı değil. Tamam mı? Yani... Kendi yazısı desem gelmiş midir, gelmemiş midir? Yok canım, o kadar manyak değildir. Hep Portekiz, kaç bin kilometre. Tam deli diyelim. Deli. Ne, delilik değil mi o? Kalk Portekiz'e gel. Sen nasıl adlandırıyorsun? Ne için? Niye ama? Senin için. Senin için. Nasıl geldi? Ya vallahi merak ediyorum. Söyler misin? Gerçekten merak ediyorum. İnsanlar bana sorup durdu. Çiçek nasıl gelmiş? Dalga geçeceksin ya. Ya dalga geçmeyeceğim. Vallahi bak yemin ederim ya. Dalga geçmeyeceğim. Değeri yok senin için. Değeri yok, seni anlatayım. Anlatacağım dedi. Ulan, gelince anlatayım. İleride diyeceksin. Ulan böyle bir çocuk vardı. Gelmişim böyle böyle. Sağ hiçbir zaman dalga geçmedi. İçinden getirdin yani. Anlatmasam. Ben o çiçek geldiğinde sadece sana kızdım. Hani Portekiz'de nasıl buldun diye kızdım. Ben salak ya, Portekiz'e çiçek göndermişti, hiçbir zaman anlıyordum. Ve kendime dedim, insanlar bana şanslı diyor. Öyle miyim, şanssız mıyım, neyim, bu şurada bilmem mi gerekiyor, bilmem mi gerekiyor dedim yani. Niye sevinmeyi denemiyorsun? Söylersen belki sevinirim. Neler anlatıyorum? Burada konuşmadığım şey mi kaldı? Bunu mu söylemeyeceksin? Niye öyle bir şey düşüneyim eziyet sana? Sadece merak ettim. Gerçekten merak ettim. Sen diyorsun seni anlamaya çalışıyorum. Ben seni anlamaya çalışıyorum belki. Ayrıca şu zamanda dağla geçmedim. Çalışıyor musun gerçekten? Evet çalıştım. Gerçekten çalıştım. Niye anlayamadın? Ya anladım da, tamam bak dediğim gibi, beni sevdiğine inanıyorum, tamam mı? Niye bu kadar çabalığını ısrar ettin biliyor musun? Telefonunu aç. Çabuk telefonu. Aç aç. Nasıl açayım? YouTube'a gir. İnternetin var mı? Baş. Yani tek sebep bu değil de, galiba en büyük sebep oydu. Haluk Bilginer. Bir dakika, bir silsene. Sil. Sil. Ne oldu? Geldi. Haluk Bilginer. Atatürk'ü. Arat. Ne çıkacak yavrum? Baştakini izler misin? Kulaklığın var mı? Var bir yerde. Taksana. Ben reklam biliyorum. Tamam, güzel bir şey. Bunun şeyi çıktı o. Biliyorum, oradan Portekiz'de kaybettim. Evdeyim. Sen kalktın Portekiz'de. Niye çıktın ya senin karşına? 20 yaşında niye çıktın? 5 sene geçmiş, niye çıktın? Olur be, yalan versin. Ya ben sana şey diyemem, gözünün üstünde kaşın var falan diyemem yani. Her şey için teşekkür ederim. Ben senin yanında yapamayacağımı düşündüğüm için, bir yandan seni düşündüğüm için, mutlu edemeyeceğimi düşündüğüm için de bunu söylüyorum. Yine sen istedin diye geldim şuraya oturdum, senin için daha iyi olacaksa diye. Senin için olmayacak mı? Benim için de daha iyi. Bir şeyleri hani birbirimize söyledik. Evet, şu an daha da yerin dibindeyim. Yerin dibine geçtim yeniden yani. Her şeyi yeniden konuştuk, ettik falan. Rahat değilim. Vicdanımı sesini kesmiyor. Değil mi? Ses, yani seslerini kulağımda çınlıyor muyum yani? Seninki de, Deniz'inki de, annemin de, babamınki de. Tamam, benim kardeşim bana sen böyle bir şey nasıl yaptın? Bana veriyor musun? Var. Ben ağlarken o da ağlıyor karşımda. Çok yazık. Sevgim nasıl çoğal? Çok yazık. Nasıl çoğal işte. Bana kızıyor mu? Biraz inatçı davrandığım için. Ama aramaları yapmasaydım, ya bence onlar da rahatladı konuşmalarından sonra. Yapmasaydım daha iyi olmayacak. Nereden biliyorsun? Belki sürmeyecek böyle. Bilemiyorum, bir şey bilemiyorum. Ne sürmeyecek? Belki seni sürmeyecek. Ne olacak? Belki kendi olmayacak. Ne olacak? Deniz'i sürmeyecek, ne olacak yani? Olacak. Herkes kendi yerine gidiyor işte. Hiçbir şey hayatın sonuna getirmiyor şu anda. Madem böyle başka düşünüyorsun, kendine hakim ol. Aileni, gerçekten düşünüyorsan aileni, onlara artık kötülük yapma. Bile bile katlanmasınlar da ailene. Tamam mı? En azından bile bile katlanmasınlar yani. Tut kendini. Tutuyoruz. Yüzüğü takıyorum. Hani bazılarında var, bazılarında yok. Ya yüzük parlıyor. Size bunu anlatamıyorum. Beni deli etmeyin ya. Yok bazılarında. Var. Yok. Ben büyük fotoğraf, ekrandan baktım. Ha, bir fotoğrafta yüzük var mı? Fotoğrafta yüzüğü çıkartıyorum. Hayır. Bir gün var, bir gün yok. Hayır canım. Manyak etmeyin sanıyorum. Başka başka günler. Allah, size hiçbir şey inanacak değilim. Tamam mı? Ben yüzüğümü taktığımı biliyorum. Kendini çok güzel kandırıyorum. Tamam mı? Tamam. Kendini çok güzel kandırıyorum. Ne olduk? Nereye kadar böyle gideceğim merak ediyorum. Hiç ama mutlu olsun. Ben mutlu ol istiyorum ama böyle yaparak alamayacağını biliyorum. Göstersek mi neyse göstermek istediğin şey daha mutlu olacak. Ne olacak? Merak ettim. Ne olacak? Sonucunda ne olacak? Mutlu olacaksın işte dediğin gibi. Niye mutlu olayım ya? Dediğin gibi olacak. Kim yapacak? Ya niye tamam ben yaptım, o da yaptı. Tamam. Ne diyorsun? Bana karşı kozu kalmadı. Evet, bana karşı kozu kalmayacak. Ben de bir şey hakkında hesap sorabileceğim ama merak ediyorum. Bana ne ya? Bana, ben ne olmayacaksam bana ne ki? Kim ne oluyorsan ne yapıyorsan. Tamam, ben içimde hiçbir şey kalmasın istiyorum. Yani ne kadar aklım geçtiyse sana şimdiye kadar. Tamam, hepsini helal ediyorum. Ben de öyle. Hepsini tek tek. Her anını, dakikasını, cebimden çıkan her kuruşu onlar hakkı biliyor. Bütün yaşattığım, verdiğim umutları, hisleri hepsini helal ediyor. Benim Thank you. 7 numarayı alır mısınız? Afiyet olsun. Kendine bakın. Sakın çok sevdim. 7 numara. Sağ olun efendim. Afiyet olsun. Onların geçini yaparsın. Siz de gelmek için çok. Ne olduğunu görseydim iyi olurdu. Tiramisu derece, mix derece. Efendim? Karşıda benim sütüm elinde oluyor. Adam da sipariş mi alıyor? Bugün şu saatte. Yani sabah gelmiş de bugün workshop'ta olduğumuz için akşama kadar bekletmiştim. Yani kadın heyecanlı heyecanlı onu anlatmaya çalışıyordu. Ben de çocuğum herhalde burada bir çift var ya da biri bana şaka yapıyor. O ilk aradıktan sonra arkadaşlarım. Bir daha hiç kimse yaratır mı? Sadece ilk başta aradık o kadar. Hangi sinirle? Baksan yap. Hani film 5 film diye dediğim gibi ben hep iyi düşündüm. Dedim öyle değil de doğrusunu öyle. Yani. Belki bir gün bulurdum. Sen denemedin ama. Denemedin bile. Yardım edeyim sana dedim. Benden yardım istemiş. Yardım edeyim sana. Ne istiyorsan yapayım dedim. Beraber giderdik denizde konuşurduk cesaret edemiyorsan. Ben babanla konuşurdum. Ne bileyim bir şey yapardık. Ben telefon ederdim. Yanımda telefon ederdim. Gelsin kolunun altında olayım diye. Gelmedi ya, lanet olsun gelmedi. Gelseydi, keşke gelseydi. Ben de istedim gelmesini. Gelsin dedim madem seviyorum kızı, gelsin. Gelmedi ya. Kaç kilometre yol şuradan şurası Şanlıurfa nereye? O kadar mı zor? Gelmedi Büşra. Gerçekten seviyor olsa koşar gelirdi buraya. Uçarak gelirdi. Daha niye anlamıyorum? yapamayız. Peki tiyatroya mı gidemeyiz? Kitap evlerine mi gezemeyiz? Konserlere mi gidemeyiz? Kafelere mi gidemeyiz? Dünyayı mı gezemeyiz? Türkiye'yi mi gezemeyiz? Ha? Denizli'de yamaç paraşütü mü yapamayız? Fethiye'de, Muğla'da. Ha? Ürgüp Göreme'de uçan balonu mu binemeyiz? İki saat sonra Paris'te mi olamayız? Arada kötü anlar olacak, güzel anlar olacak, ailelerimizi getirdik anlar olacak. Birlikte geçirdiğimiz anlar olacak, mutsuzluklar olacak. Hayat böyle bir şey. Aralarında çok güzel şeyler sermiştiriz. Bizim ortak yanlarımız vardı, onlar kanlıyız. Evet işte ortak yanlar var. Biz onları oluşturmadık. Var mı sen? Bulduk birbirimizi diyorum sana. Valla bunları da otobüse diyorum. Bak senin yerinde olsam ben de aynısını yapardım. Daha ne yapayım sana? Ben sana daha ne yapayım, o sana daha ne yapayım? Hiç kimse bir şey yapmaz. Şu an lütfen ya, bir yardımını kabul et. Nasıl bir yardım verir? Böyle beceriyor musun? Nasıl bir yardım verir? Aklından gitmiyor. Böyle sınırı bakmıyor. Aklından ne diyorsun?